اولئک جزاؤهم، آن جماعه جزای ایشان این است، ان علیهم لعنت الله، که بر ایشان است نفرین خدا و الملائکه و نفرین ملائکه و الناس اجمعین و تمام مردم. هر کس که دین خدا را ترک بکنه، خدا و ملائکه و همه انسان ها سرش نفرین میگه، سر عبدالرحمن کلی که نفرین میگه. چرا؟ رب دین حق اله کرد، دخل خدا رفت، چیزی را قبول میکنه که خودش حال دقم هم اصیدن. گرچه قسم با خدا است، تو یکی از کسایی گفت که فرزم سر افغان ها هیچ حساب نکنه، اگر کمانست میشن به خاطر دنیا کمانست شدن، ولی اگر میره نصفش خیر بینه، ولی که این مسیحی میشه، ولی اگر مسیحیت از یا خیر بینه، ایت رسوایش بکنه که مسیحا بگه کاش که همین خدا زن نمیشون مسیحی سیجد، همین رقم خواد بگویم سیرا نفرین خدا و ملائکه و پیامبران و همه انسان ها با پشتش هست، این هیچ روز خیر نمیبینه، ایمان داشته باشن بگیم. خالدین فیها، همیشه میباشن در این لعنت، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، سبک نمیشود از ایشان عذاب و نه هم برشان مهلت داده میشود، باز مهلت برش داده نمیشود، باز میری از این بدبختی و کفرش. الا الذين تابوا، مگر آنانی که توبه کردن، من بعد ذلك، بعد از کل غلطیش، باز الله چی میگه؟ دروازه قبول خلاص میکنه. الا الذين تابوا، مگر آنانی که بازگشتن به عقیده راسخ توحیدی، من بعد ذلك، بعد از غلطیشان، و اصلحو و صالح کردن باطن خود را، باطن خود را اصلاح کردن، با دقیقه گردوجی را نیاوردن. فا این الله غفور رحیم، بشک الله بخشنده مهربان است. و اصلحو باطنهم، باطن خود اصلاح کردن، دیر یک گشتار بر میته که یک تعداد پس داخل میشه، باز عقایدی از اونها را میخواین داخل اسلام بکنه، ایتو نکرد، بلکه صد در صد در اسلام داخل شد، دیگه گردوجی را نیاوردن. ان الذين كفروا، مسلما آنانی که کافر شدند بعد ایمان، بعد از اسلام آوردن خویش، ثم ازدادوا کفرا، باز زیاد کردند تب کفر، زیادی کردند در کفر، باز محکم باندند به کفرشان، لن تقبل توبتهم، قبول کرده نشود توبه ایشان در وقت غرغره یا در وقت مرگشان، و اولئک هم الضالون، بشک همین مردم گمراه هستند. آنانی که منکر به دین شدن، ثم ازداد و کفرن، باز زیادی کردن در کفرشان، پس یکی عقاید باطل دیگر را هم بر خود افزودن. در اخیر عمر لن تقبل توبتو، وقتی که نفس به جا میرسه الله قبولش نمیکنه، توبه فرعونی شود، نه الان و قد عصید، آلی ایمان آوردی، حالا که نافرمانی خدا را در وقتی که جور تیار بودی و جور کردی. لن تقبل توبتهم، هرگز قبول کرده نشود توبه اونها در وقت غرغره یا هم در وقت موت، و اولئک هم الضالون، بشک همین مردم اینا گمراه هستند. ان الذين كفروا، مسلما آنانی که کافر شدن، و ماتوا و مردن و هم کفار، در حالی که کافر بودن، فلن یقبل من احدهم، هرگز قبول کرده نشود از یکی از ایشان، ملء الارض ذهبا، مقدار پوری از زمین طلا، ولو افتدا به، اگرچه عوض خود را بدهد، اگرچه عوض خود او را بدهد. در حدیث میاد که پیامبر خدا علیه السلام ارشاد داشت که روزی برای مشرکین گفته میشد که در مقابل مال دنیایی که داشتی میخوایی از عذاب خدا نجات پیدا بکنی، اون مال بدی و خلاص شوی. فورا میگه بله بله آماده هستم بیم. باز الله میگه که ای دروغگوی، ما تو را با چیزی بسیار کوچک امر کرده بودم، او را که نکردی که جز الله کس دیگر را پرستش نکو، این قدر تو گفته بودم، تو او را قبول نکردی، بنام وقت برد، این نیست که آلی پوله بودی، بسیار گفه کوچک بود، غیر خدا را پرستش نکنه، این قدر بود، تو امی کار را نکردی. ولو افتدابی، اگرچه عوض خود دهد آن را، اولئک لهم عذاب علیم، آن جماع ایشان را عذاب دردناک، و ما لهم من ناصرین، و نمی باشد ایشان را مددگاران، مددگاران برش نمی باشد که بتانن با واسطه از او خود را نجات بدهند، نه مددگار پولی دارن، نه مددگار معنوی دارن، و نه در وجودشان قوت می باشد، ایش کاری کرده نمی تانن. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هرگز نمیرسید به نیکی اصلی تا ای که انفاق بکن از بهترین مالتان. ببینید که بر ما قبلا هم گفته بودیم که به معنای وسعت است، لذا به صحراهای وسیع به فتحه با بر می گویند. به کارهای نیک که نتیجه آن گسترش و به دیگران می رسد امی کلمه اطلاق شده. در لغت عرب به هر کار خیر که با توجه از روی قصد صورت بگیرد با او کلمه بر چی می شود؟ اطلاق می شود. لن تنال البر، هرگز نمی رسید به چی؟ با وسعت دنیا و آخرت. و علمای را تعبیرهای مختلف می کند. اول لن تنال البر، هرگز نخواهید رسید به جنت. دو معنا که لن تنال البر، هرگز به طاعت اصلی و به مقام بلند معنوی نخواهید رسید. امام زمشری میگه که لن تبلغ حقیقت البر، به حقیقت نیکی نخواهید دست یافت. حتی تنفقو مما تحبون، تا آنکه خرج بکنین در راه الله از بهترین مالتان، از آنچه که دوست دارید. یکی از صحابه نام ابو طلحه انصاری رضی الله عنه یک باغ داشت. او باغ بسیار پرسبز و خوبش، یک چشمه سبز در بینش روان بود. مردم به دیدن از او باغ می رفتند. پیغمبر خدا علیه السلام هم یکان بار می رفت از او آب می نوشید و وضو می گرفت. بسیار باغ خوبی بود. ای آیه که نازل شد پیغمبر خدا گفت که یا رسول الله، تو خود می دانی که بهترین مال ما امو باغ ما است. روی ای اساس ما اونو مال خود را در راه خدا دادم، اونو مال خود در راه خدا دادم و هر کسی که تو می خواهی تقسیمش بکن. ای تو صحابه هم بودن. یکی از روزها حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه، او مبارک هم کسی میمان در خانه شامد و برش گفت که من کار دارم، تو میربانی که از اموجا شطرای من است، یک شطر خوب و چاق شبیار که بردفش بکنه و از او بخوری. او رفت یکن لغره که خاطرک آورد. گفت چرا تو کاری کردی؟ گفت باز آینده به کارت میاد. گفت ببین، ما آینده ما اوجاست که در قبرم بوده باشه و علامه که به حقیقت احسان و نیکی نخواهی رسید تا که خوبترین مالتان را در راه الله انفاق بکنین. خانم هارون رشید هم یکی در قرآن کریم داشت که ملوان به طلا بود، بسیار قیمتی بود و او را سخت دوست داشت. تلاوت کرد به می آیت رسید، دیجا که رسید که خود ساد شد و گفت که خیلی باید تردی عمل صورت بگیرم، اما من از یک مسلمان باید بیاندیشم خوبترین مال ما در اینجا کدامش، اون را در راه الله باید انفاق بکنم. اندیشی آخر گفت که از این کلام رب العالمین که دیگه چیز نفیس و محبوب پیش من است، پروردگار امیر در راه تو دادم. این را برای جواهر فروش ها داد، بسیار قیمت شد. بعد از او با چاهای برای حجاج کن که فعلا هم مشهور هستن به نام خانم هارون رشید، به نام زبیده بود. ای کار اونها هم کردن. در تاریخ اسلام بسیار زیاد از این قصه ها ذکر شده که ارگاه دوستای خدا به این آیت می رسیدن، بعد می اندیشن خوبترین مال خدا در رای الله می دادن. خوبترین مالتان را در رای الله بدین. لن تنالوا البر را، از این که ای دین به چی ضرورت داره؟ به بنیه اقتصادی ضرورت داره و مسلمان ها باید کمک بکنن و وقتی میشه که خوبترین مال دارشان، نه ردیترین مال. لن تنالوا البر، هرگز نخواهی رسید به اصل جنت، به قرب خدا، به نیکی اصلی. حتی تنفقوا مما تحبون، تا که انفاق بکنید آنچه که شما اون را دوست دارید، بسیار که دوستش دارید. مستقیم.com تقدیم میکنند. و ما تنفقوا من شیء، و آنچه که انفاق میکنید از چیزی، فإن الله به علیم، پس الله به او عالم است. فیجازیکم، الله شما را با چی میره بدله میدهد. هر آنچه که شما انفاق بکنید، و ما تنفقوا من شیء، آنچه که شما خرج میکنید، من شیء، از هر چیزی که بوده باشد، از قولت، از عملت، از پولت، از اولادت، از هر چیزی که تو داری، فإن الله به علیم، الله به او علم دارد. مطابق با قصد تو الله چی میده؟ بدله برات میده و جزا برات میدهد. تعداد زیاد از نصرانی هایی را گفتن که پیغمبر خدا علیه السلام چرا از گوشت شطور میخوره، حالا که در شریعت ما خو حرام بود. و ای خو گفت که تصدیق میکنم شریعت گذشته را پسیر چرا ای رقم میکند. و به عباره دیگری که بنی اسرائیل آمدن و گفتن به پیغمبر خدا علیه السلام اگر این کلمه را به ما گفتی ما ایمان داریم. بگو که حضرت یعقوب علیه السلام چی چیز را بر خود حرام کرده بود؟ پیغمبر خدا علیه السلام برش گفت که گوشت شتر و شیر از او را بر خود حرام کرده بود. با واسطه زن باز ایمان نیاوردن، با واسطه کی را فهمیدن؟ الله می فرماید کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوراکی ها و طعام ها کان بود حلا حلال لبنی اسرائیل، برای بنی اسرائیل که حضرت یعقوب علیه السلام است. الا ما حرم اسرائیل، مگر آنچه که حرام ساخته به حضرت یعقوب علیه السلام، علی نفسی بر نفس خود، من قبل ان تنزل التوراة، پیش از آن که نازل شود تورات. قل بگو فأتوا بالتوراة، بیار تورات را فتلوها، بخوان آن را ان کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. وقتی که دی یک تعبیری است که همه طعام ها به حضرت یعقوب علیه السلام حرام حلال بود، مگر به اساس از اینکه او سیاتیک مرض داشت، گوشت امیشتو سرش بد میخورد، بنان به اساس تداوی او را نخورد. پس آنتر بازی غیر مستقیم مردم او را در دین داخل کردن، در دین نبود، اونهایی را در دین داخل کردن، مردم های متعصب در دین ای را داخل کردن. الله جل جلاله پیامبر خدا ایتو گفت که او بر چیز بر خود حرام نکرده بود. وقتی گفتن که نه، به این ما دلائل داریم، پیغمبر خدا برش گفت که بیارن تورات را، در کجای توراتی نوشته است؟ این را که از پیش تخوضت اونهایی را نداشتن، که نداشتن چپ ماندن. بنان یکان بار در دین بعضی چیزها حرام می شود به اساس اقوال افکار یک تعداد مردم، یک تعداد مردم. امسو بکی از مکس پرسان کرد که امی چی حرام است؟ تخم مرغ حرام است؟ نه، یک تعداد صوفیه او را نمی خورن، او را که نمی خواه یک تعداد فکر نمی کنی که حرام است. بدان عین شکلش حضرت یعقوب علیه السلام ای را نخورد، به اساس نخوردن از یک تعداد ای را حکم شرعی پنداشتن، حالا که نبود حکم شرعی. بدان حرام درجه به معنی من است، سر خود معنی کرده بود. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، همه خوراکی ها حلال بود برای بنی اسرائیل، لبنی اسرائیل. اما خوراکی ها برای بنی اسرائیل حلال بود، الا ما حرم اسرائیل، مگر آنچه که حرام ساخت حضرت یعقوب علیه السلام، علی نفسی بر خودش، بر خودش او را منع قرار داده بود. همه طعام ها برای بنی اسرائیل حلال بود، بعضی طعام ها زجرن و توبیخن سرشان حرام شد، بعضی طعام ها سرشان توبیخن حرام شد، زیرا در دین که سختی سر خود آوردن، الله هم سرشان سختی آورد. قل بگو من قبل ان تنزل التوراة، پیش از آن که نازل شود تورات، قل بگو ای پیغمبر فأتوا بالتوراة، بیارین تورات را، فتلوها، بخوانید آن را، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. او را بیارین، اگر همین چیز به او نوشته بود که حضرت یعقوب علیه السلام سر خودی را حرام کرده، ما میگم درست است. فمن افترى فهر کی بر بست علی الله، به خداوند متعال، الکذب، دروغ را، من بعد ذلک، بعد از این بیان واضح، فاولئک هم الظالمون، پس امی گروه ستمگار است، هر کسی که به الله دروغ را بسته کرد، هر کسی که به الله دروغ را بسته کرد. قل صدق الله، بگو خدا راست گفته. و این چیزها در حضرت آیین ابراهیم علیه السلام نبود، بگو الله راست گفته، اصلی بعد به ملت ابراهیم هر چیزها را نچسبانین. فتبعو، پس پیروی بکن ملت ابراهیم حنیفا، ملت و عقیده و دین ابراهیم که پا بر جا بود بر حق، استوار بود بر حق، که به حق گرایش داشت. و ما کان من المشرکین، ما نبود از جمله مشرکان، از جمله مشرکان نبود. سوال دیگری که نصرانی های نجران از پیامبر خدا علیه السلام مطرح کرده بودند، او این سوال بود که اگر تو پیامبر خدا هستی و پیروی پیامبران گذشته می باشی، تصدیق می کنی، پس چرا به طرف بیت المقدس نماز نمی خوانی؟ الله جواب از او را می دهد، این اول بیت، هر این اولین خانه ای که وضع علی الناس، گذاشته شده، تهیه دیده شده است برای مردم به حیث قبله، للذی ببکت مبارک، در سرزمین مکه است، هدن مبارکن با برکت، و هدن للعالمین، و مایه هدایت است برای عالمیان. صدق الله العظيم. ربنا تقبل. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. أحمده ونصلي أجمعين. وبعد، الله جل جلاله فشبهه دیگری یا سوال دیگری از نصرانی های نجران جواب میدهد که اونها میگفتند که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اگر برحق پیغمبر است چرا به بیت المقدس نماز نمیخواند؟ الله جواب از اونها را میدهد که ان اول بیت، هر آن اولین خانه ای که وضع للناس قبلتن، گذاشته شده برای مردم به حیث قبله و مرجع، للذی ببکت مبارک، در سرزمین مکه است، مبارکن که با برکت و هدى للعالمین و مایه هدایت است برای عالمیان. اول خانه ای که در روی زمین برای مردم ساخته شده که به واسطه از او به الله التجا بکند، همان در سرزمین مکه است. نکته اولی که از این آیت میگیریم این است که آنچه که به نام خدا هست به نام مردم هست. در جمع لناس، در دیگه جمع میگیم بیت الله، ببینید خانه خدا، آنچه که از خدا میباشد از مردم میباشد. مساجد از آن خدا هست، ملکتی کسی نیست، بنان کلی که ما شما در اینجا جای داریم و سهم داریم و هر کس که در جای شوش کسی نمیدن او را از جای بکشد و جای از او را بگیرد. بنان اولین خانه‌ای که بدون از این که به نژاد و قوم و سمت و مردم تعلق داشته باشد، همانا اساس از او در سرزمین مکه گذاشته شده. بکه در اصل از ماده بک به معنای ازدحام و اجتماع است. این که به خانه کعبه یا زمینی که در آن کعبه ساخته شده بکه گفتن، به خاطر ازدحام است که مردم در گرداگرد از او دارد و مردم در او را می پیچند. بعض علما میگن که مکه نام مجموع شهر است و بکه نام محل است که خانه خدا در آنجا ساخته شده است. بعض علما میفرمای که بکه و مکه یکی است، زیرا که میم آن به با تبدیل شده ماند لازم و لازب در لغت عرب به یک معناست. بعض علما میگن که معنای بکه را لغتاً از بین بردن نخوت و غرور میداند، زیرا در این مرکز همه تبعیضات از بین می رود، همه غرورها از بین می رود و زائل کننده غرور هاست. بنان این اول بیت، هر آن اولین خانه ای که لو وضع للناس، اساسش گذاشته شده برای مردم من حیث قبله و مرجع، للذی ببکه، همان در سرزمین مکه است که همه غرورها را از بین می برد. خانه متبرک است که مبارکن با برکت است. ببینین با پر برکت است هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی. خانه خدا از نظر مادی هم انسان ببیند، الله جل جلاله به اهل سرزمینش دارایی خوب اوجا داده و زندگی خوب اوجا داده، رزق خوب اوجا داده و این بیش از 4-5 میلیون انسانی که یک بار داخل یک شهر بسیار کوچک میشن، یکی از آنمه که بر من آب نرسید و من نان نرسید یا من با مشکلات رو برو شدم، الله جل جلو به کل مسلمان ها یک دفعه که یک شهر که چند میلیون انسان پایین شود، یقیناً که همه جاها و همه جاهای محافظت مال و خوراک خلاص میشود. ولی الله جل جلاله به او سرزمین اتو عنایت کرده که عمق انسان ها یک بار پایین میشن و خداوند متعال برشان نصیب میکنه نانش، روزیش، رزقش. هم مبارک است از نظر معنوی. وقتی که انسان داخلش میشود یقینا احساس میکند که پروردگار چه خانه عظیم است. آثار حضرت ابراهیم خلیل را در او میبینی، آثار حضرت یعقوب را در اوجا میبینی، آثار هاجره را در اوجا میبینی، آثار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در اوجا میبینی، آثار صحابه کرام را در اوجا میبینی، کلش بلست بلست از اون سرزمین مقدس برای ما شما مبارک است و مایه عبرت است برای ما شما. روی اساس مبارکم خانه بابرکتی است از نظر معنوی. مسلمان در اوجا برود خود به خود خود را مشناسد، خود به خود جان جامعه خود را مشناسد و دین خدا را انسان مشناسد. هدى للعالمین، مایه هدایت است برای عالمیان، مایه هدایت برای تمام جهانیان است. چه بسا از انسان هایی که به اساس فقط دیدن مکه آمدن الحمدلله مسلمان شدن، چه بسا از انسان ها. و اوجا که انسان می رود خود امی دیدن از سرزمین اصلاح کننده است. ما کسایی را هم مشناسیم که علیه اسلام جنگیده بودن، جنگ کرده بودن، قسم با خداست که در مکه رفته اشکشان می آمد و گریان می کرد و با تمام اعمال و کردارهای قبلی خود پشیمان بودن. ایتو مایه هدایت از هدى للعالمین. انسان اوجا برود یک بار می فهمد که چقدر زحمت کشید پیامبر ما، چقدر تلاش کرد پیامبر ما، و حضرت ابراهیم چقدر تلاش کرد، و امروز الحمدلله مسلمان با چه عدالت عجیب در اوجا می رود. هم مگی چه سیاه پوست است، چه سفید پوست است، چه از هر نژاد و قوم است، چه از هر مذهب است، به یک اللهش، به یک کعبه، به یک امام و به یک قرآن و به یک الله ایمان دارد. شما می بینید که وقت انسان استاد می شه تعجب انسان میکنه که پروردگار تو چقدر رحیم بر ما هستی. واقعا که نمای از عدالت را انسان در اوجا احساس میکند. اولش ایست که در پهلوی یک سیاه‌پوست استاد میشد که تعجب بکنی برش، یکی دست بالا میگیرد، یکی دست پایین میگیرد، یکی دست اعلام میکند، با این کل وضعیتش باشی میگه خدایا همه گناهکارترین انسان ها در عمق انسان ها ما هستم و کسی که ظالم بر نفس است در عمق انسان ها ما هستم. و خود ملتفت میشی، به او التفات نمی کنی که تو در کدام حالت هستی. از او خاطر یک روز از عرصات و محشر را برای ما شما تجسم میکند. هدى للناس، هدى للعالمین، مایه هدایت برای عالمیان است. در حقیقت خود را میشناسی و مایه هدایت است که لذت اتحاد میچشی. در روزی که بری کل مذاهب اسلامی پشت یک امام استاده میشان، بسیار با لذت است پشت یک امام استاده شو، بعد از او ببینی که پروردگار کل امت اسلامی، کل مسلمان ها یک کلمه را میگوید، یک قرآن را باور دارن، به با یک کعبه نماز میخوانن، یک الله را عبادت میکنن، پس چرا یکی دیگر خدا کافر میگویم؟ چرا یکی دیگر خدا از اسلام میکشیم؟ ما چی حال جور کردیم سر خود؟ این نکات است که اینجا تعلیم بر ما میده که حوصله بکو و دقیق بوده باش و حفظ بکو آداب و رعایت و ادب اسلامی را. فیه آیات بینات، در آن نشانه های روشن است. آیات بینات از جملهش من اعظمها مقام ابراهیم، از جمله از او و بزرگترین آیت خداوند متعال همانا جایگاه و مقام ابراهیم خلیل علیه السلام است. حضرت ابراهیم علیه السلام هنگامی که به یک سنگ استاده شده بود که به واسطه از او سنگ دیوار کعبه را جور میکرد، الله جل جلاله نقش پای ابراهیم را در او سنگ شاند و در او سنگ شاند. او سنگ تا به امروز برای انسانها و بشریت و وراثت داده شده و این بزرگترین چیزی است که اول خود سنگ انسان ببیند جای پای مشاهده میکنه، دومی که خداوند متعال در طول این تاریخ 5000 ساله ای را حفظ کرده و قدیمی ترین به اصطلاح آثار تاریخی است که الله برای ما شما داده و این آثار هم آثار توحیدی است، آثار یکتاپرستی است. از بزرگترین از این بینات چی است؟ یکی هم مقام ابراهیم است. از این خاطر است که انگامی که حاجی طواف خود را هم خلاص میکنه، دو رکعت نماز خودم باید در مقام ابراهیم بخواند تا که دقیق شوه به این موضوع که باید الله مانند ابراهیم وارد سجده باید بکنیم. آیات و بینات بسیار زیاد است. در هر پهلویش که بروی در او جا نشانی است، در هر قدمش مکه مکرمه نشانی از یکتاپرستی و توحید خداوند متعال است. و من دخله کان آمنا، صفت دیگری از این خانه هیست که هر کسی که داخل از این خانه میشد در امن میباشند. ببینید که کسی حق نداره او را بیرون بکشد، کسی حق نداره که او جا ملکی و قلدری خود سر کسی اظهار بکند، هیچ کسی این حق نداره. پادشاه هم مانند تو باید طواف بکند. و تاریخ اسلامی میخوانیم که یکی از پادشاه حبشه آمده بود، مسلمان شده بود، با طواف میکرد، پایش زیر پای یک مسلمان شده بود. بعد برش دید که چرا پای مرا زیر پای کردی؟ تا که او گفت میزن چپا تکش کرد در روی زد. وقتی که زد او به حضرت امیر المؤمنین عمر خطاب رضی الله عنه رفت و گفت که فلانه نفر پای تو فکر ما نشد، به اساس ازدهام زیر پای ما شد و او مرا کت سیلی زد. پاچه را خواست و برش گفت که چرا این کار کردی؟ گفت من یک پاچه هستم و ای آمد در پهلی من قبیل زاکتی کرد، پای مرا زیر پای کرد. بعد گفت که تو خال مسلمان شدی و در اسلام در بین رعیت و آمر و در بین پاشا کدام فرق نیست و پاشا حق نداره کسی را لغو بکند. بنان در این صورت روی طبیعی که بزنی تپس و یا هم از پیشش معذرت بخوای که او تو را ببخشد، چون بر من من حیث امیر مسلمان شکایت کرده، من مکلفیت دارم که یا تو را تو قصاص باید شوی و یا او که او باید خوش را تو را ببخشد. هر کاری که میکنی. بازو گفت که تا صبح بر ما وقت بده. حضرت امیر المؤمن برسود که تا صبح بر تو وقت. صبح شب بازم تو وقت گریخته بود، آماده نشد برای کبر غرورش که به یک چپات آماده شد. بعدها باز چیخ میداد و در سرک میگشت و میگفت که خدایا یک چپات را قبول نکردم و بدبخت شدم به یک چپات، اما باید به یک چپات تن میدادم تا که عدالت اسلامی را در اوجا نمایش گذاشته میشد. ایچی یک خانه است که هر کسی که در او داخل شود کانه آمنه، کاملا در امن میباشد. و حتی فقهای کرام ایران میگه که کسی کسی را کشت و در اوجا داخل شد، شما او را به زور پلیس گرفته نمیتونن. راه ها باید برسنجیده شود که نان نخورن، که بازار گسنگی بیرون برد، کسی او را به زور هم برده نمیتونه. ایچی یک مکان مقدسی است. در مکه مکرمه یکی از روسا یکی از حبشی ها کسی را تیله کرده بود از افغان ها را، بازی نظرانجان بخصا کشت که دمین دن زد یک دان دنانش هم برش کفتان. من گفتم اونجا خب ما خواهیم تو مردم هستن دیگر که هیچ لحاظ محاظ نیده که یک جهل کس دیگر را تحمل بکنیم. و من داخل وکان آمینن، هر کسی که داخل از این خانه شد در امن می باشد. بناهن با این اساس و ارزشی که در این خانه است، ولله علی الناس، و برای خدا بر مردم است. حج البیت، قصد کردن خانه خدا، من استطاع علیه سبیلا، کسی که توانایی رفتن را با آن داشته باشد، کسی که توانایی رفتن با او داشته باشد، به اساس اینمی ارزش هایی که در او خانه است و به خاطر اصلاح خودش باید برود. بنان این آیت رد میکنه او قول و نظر یک تعداد چی میگه؟ ما سر خود ما غریب مردم هستیم، این مردم میره حج میکنه، خب چی بکنه سر؟ پیسه خود به غریبا بده، این مفتی ها را سعی کنن دیگه. ای تو نیست، صحابه پیامبر هم غریب بودن، بنان اونا هم باید حج نمیکردن که برای غریبا باید پیسه داده شود. نه، حج یکی از ارکان اسلامی است. هر قدر که شما برین از اون منافع میگیرین و اصلاح میشین، خوبتر خدمت باز میکنین. به نه فتواهای ناروا را نباید بدین، یک کس را از حج ما نمیکنیم بخاطر از اینکه چرا به غریبا پیسه نمیده. و من کفر فان الله غنی، و هر که کفر ورزد و ترک کند خانه خدا را، و من کفر، هر که کفر ورزد و خانه خدا را با وصف از او که توانایی رفتن به آن دارد و ترک میکند، فان الله غنی، بشک الله بی نیاز است، عن العالمین از عالمین، الله بی نیاز است، برای خودت است. در آخرت پیامبر خدا علیه السلام صراحت میکنه کسی که حج سرش فرض شده باشد و نمیرود، اختیار به خودش است که با قارون خود استاد میکند یا با فرعون یا با هامان، با هر کسی که استاد میکند. بنابراین در این جایی که موضوع عادی نیست که یک کس بگه که من حتر من حشت و ننی رو فا این و من کفر، هر کس به نرفتنش بعد از وجوب آن انکار بورزد، پس هر این خداوند متعال غنی است، عن العالمین از عالمیان. قل بگو ای پیغمبر، یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لیمه تکفرون بی آیات الله، چرا انکار میکنی با آیات خدا؟ به آیات الله این به قرآن چرا انکار میکنید؟ والله شهید، الله گواه است به اعمال شما. والله شهید علی ما تعملون، الله عالم است به اعمال شما، آنچه که میکنه الله به او عالم است. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا و انتم شهدا و ما الله بغافل عما تعملون. در باره یهودیان به نام ساس بن قیس که پرمرد کهنسالی بود نازل شده، در مجلس مسلمین جهت فتنه انگیزی داخل می شد. به این عنوان که همیشه یکی از عادات اهل کتاب و کافران نیست که اتحاد مسلمان ها را نمی تواند تحمل بکند، وحدت مسلمان ها را نمی تواند تحمل بکند و به اشکال مختلف مسلمان ها را چی می کنند؟ از دین خدا غیر می کنند. الله بر اونها خطاب میکنه، یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، لما تصدون، چرا باز میداره، چرا منصرف میکنید مردم را عن سبیل الله از راه خدا. من آمنه کسی که ایمان آورده، تبغونها عوجا، میطلبید برای آن عوجا کجی را، میطلبید برای آن عیب را، و انتم شهدا، و شما با خبر هستید، و انتم شهدا علی اعمالکم، شما با اعمالتون خوب خبر دارید، الله مطابق از او به شما چی میده؟ بدله میدهد. و ما الله بغافل عما تعملون، الله نیست با آنچه که شما عمل میکنید بی خبر، الله بی خبر از اعمالتون نیست، مطابق با اعمالتون الله بر شما چی میده؟ بدله بر شما میدهد. بدان الله با نیاتتون عالم است. الله به این بند کردن شما مردم را از راه خدا به این عالم است. الله به تمام آنچه که در سینه هایتان مرموز می دارد، الله به او عالم است. بنان مطابق از او الله بر شما چی می داد؟ بدله می دهد. و ما الله بغافل عما تعملون، و الله بی خبر نیست با اون کارهایی که شما میکنید. هر کاری که شما میکنید الله با او بیخبر نیست، الله با او علم دارد. روی این اساس یا ایها الذین آمنوا خطاب برای مسلمان ها میکنند که اونا خود کار خود میکنند. پس ای مؤمنان، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر فرمان برید، این تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر فرمان برید گروهی از اهل کتاب را، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، بازگرداند شما را بعد از ایمان آوردنتان منکر، بعد از ایمان آوردنتان کافرتان می سازد، کافرین. یردوکم بازگرد می گرداند شما را بعد ایمانکم، بعد از ایمان آوردنتان کافرین، ناسپاس از دین و کافر. و کیف تکفرون، و چی دونه کافر می شوید، و انتم تطلع علیکم، حالا که خوانده می شود بر شما آیات الله، آیات خدا، و فیکم رسوله، و در بین شما احادیث پیغمبر خدا علیه السلام امراض است، و فیکم رسوله، در بین شما پیغمبر خداست. و من یعتصم بالله، و هر که تمسک جوید بالله، بدین الله، بدین خداوند، فقد هودی عبتک ره نموده شده الى صراط مستقیم، براه مستقیم. قرآن کریم میگه که ای مسلمان ها، ارگاه شما گروهی از اهل کتاب را اطاعت بکنید، شما را به دین تان پاورجا نمیمونه، خواه مخواه شما را بر میگردونه به طرف کفر و به طرف شرک. اگر کسی گوه که چرا میری، رفتن به یک جای خوب اساس ضرورت میباشد، آیا اسلام کدام بخش تو را نداده؟ کدام بخش از حیات عاطل مانده؟ کدام بخش از حیات تفسیر و قانون نداده؟ که تو اجازه ازیر پیدا میکنی که به جای دیگری بری؟ خود چونه این کار نیست، دینی که تشناب رفتن به تو نشان داده باشد، دینی که غسل کردن به تو نشان داده باشد، راه رفتن به تو نشان داده باشد، نان خوردن به تو نشان داده باشد، میشه که اخلاق و سیاست و اقتصاد و عقیده را بر فراموش کرده باشد. استغفر الله، چون این کاری نیست. از این خاطر ما به شمول از دین معتقد هستیم و به کمال از دین معتقد هستیم. از این خاطر و کیف تکفرون، چگونه کفر میورزید و انتم تتلى علیکم آیات الله، حالان که خوانده میشد بر شما آیات خدا و فیکم رسوله، و در بین شما پیغمبر خداست. قرآن هم داریم و بیش از 7.5 لک احادیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در اختیار ماست. الله اکبر، بیش از 7.5 لک احادیث پیغمبر در اختیار ماست. با این وسعت عظیمی که با این فکر عظیم و شریعت عظیمی که در اختیار داریم، باز هم میری به دیگران. و عجیب است، هیچ دینی سند ندارد. هیچ دین سند نداره. یهودیت، مسیحیت، زردشت، بودائیسم سند نیست. و الحمدلله دین ما سند دارد. عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن فلان، حدثنا، حدثنا، اخبرنا. به این شکل پیش میراد. یک نفرش بر ما تثبیت شده. تو نیست که معلوم نشده باشه. هر نفر از احادیث که شما بگیرید که روایت حدیث بگیرید، تثبیت میشه که فلانه در فلانه جا فوت کرد. اینقدر علم داشت، اینقدر تقوا داشت، اینقدر حافظه داشت، اینقدر در جامعه نفوذ داشت. بس آخر حکم سرش میکنه که حدیثش قبول کو، حدیثش قبول نکو. به این اندازه شما سند در اختیار دارین. و فیکم رسول، احادیث عظیم پیامبر در اختیارت است. و چی ضرورت داری که به دیگه طرف میدوی؟ چی ضرورت داری به دیگه طرف میدوی؟ و من یعتصم بالله، هر که تمسک بکند به دین خداوند متعال. دین خدا مجموعی از چی هستن؟ از قرآن حدیث. این مجموعی دین خداست. فقط هودی الى صراط مستقیم، به طریق راه نموده شده به سوی راه مستقیم. بعد از این حصه سیوم از سوره مبارکه که همان مسئله جهاد فی سبیل الله هست که از آیه 103 شروع می شود تا به 125 ختم می شود، و برای تنظیم امور مسلمین احکام خود را و حاکمیت خداوند متعال را تثبیت می کند، و در رابطه با گسترش حاکمیت دین خداوند متعال ما شما را توضیح می کند. الله می فرماید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان بترسید از خدا، از الله بترسید. حق تقاتی، حق ترسیدن از وی، به حق ترسیدن از وی. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، و ما میرید الا و انتم مسلمون، مگری که مسلمان شده باشید. نمیرید مگری که مسلمان و منقاد به دین باشید. امام بخاری از حضرت عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمود که حق تقاته، معناش ایست که ان یطاع فلا یعصی، ای که از الله فرمان ببری نافرمانی خدا را نکنی، و ان یذکر فلا ینسا، یاد الله را بکنی خدا را فراموش نکنی، و ان یشکر فلا یکفر، سپاس الله را بگوی کفران نعمتش نکنی. اینی حق تقاطی است. یعنی معنایی که نعمت ها از طرف خدا برات داده شده، دین از طرف خدا برات داده شده، و سپاسم از الله باید بگوی و عبادت هم از الله باید بکنی. ای مؤمنان بترس از الله، حق تقاطی، به حق ترسیدن، به حق ترسیدن از الله بترس. ببینید این موضوع بسیار روشن است، هشدار است برای یک مسلمان که خود مسلمان میگوید باز از امریکا میترسه، باز از کافر میترسه، باز از بشه و نواسه میترسه. شما میبینید که در صفای مسجد که داخل شدن باز متقاعدین ششتگی میباشند، سبحان الله سبحان الله سبحان الله میگوید، و در خانش زنش هست، فرزندش هست، سنویش هست، اونا نماز نمیخوانند. این نمیگه که چرا نماز نخوندی و تو بچه این هستی، اگر در مسجد نمی و اگر از میراث میری برای از خانه بکشن، اما تو یک غیرت به خاطر خدا باید بکنی یک انسان. این حق ترسیدن است. تو میفهمی که تو مسلمان، حالا که اولادی چی میکنن؟ نماز نمیخواند. و الله چی جواب خواد گفته؟ مسئولیت نان چطو داری؟ مسئولیت لباس چطو داری؟ اید که میشه باز کالا تو برش میخری، خب مسئولیت نماز جماعتش نداری؟ مسئولیت امر بالمعروفش نداری؟ حق تقاتی، به حق ترسیدن از وی. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، و نمیرید مگر اینکه مسلمان شده، مگر مسلمان شده. تو باید مسلمان بوده باشی، یعنی به اینکه به الله منقاد باید بوده باشی. به خاطر اینکه انسان ها از الله بترسن و مسلمان بمیریم، پس مسئولیت ما شما است که وحدت اسلامی خود حفظ بکنیم، وحدت اسلامی خود حفظ بکنیم. از خاطر الله میگه که وحدت اسلامی چی رقم میاد؟ و قرآن میاد. وحدت اسلامی به چیز دیگری نمیاد. واعتصموا بحبل الله جميعا، چنگ بزنید به حبل الله، بر رسوان محکم خدا جمیعا، جمع آمده همتان، جمع آمده بر رسوان خدا چند بزن، قرآن بخوانین، قرآن بخوانین و قرآن یاد بگیرین. صدرزم انگلیس در پارلمان انگلیس بعد از طی مراحلی که سرمساله جنگ های صلیبی صورت گرفته بود، قرآن کریم وعدش گفتا که اینی را اوسو نکنی هر مسلمان کامیاب نمیشه، این را از پیش ورداریم. بعد از او باز توطیه چندن که چی رقم میوردن، باز علم قرآن میوردارن. بعضی فتواهای مفت داده میشه، فتواهای مفت 14 علم میورد بگه با قرآن بر مردم بخواد، این رقمگاهی که قرآن دور شود، قرآن کریم دور شود. ما خیره نمیگیم که تفسیر قرآن متفاوت است، ما برش ما عادی میریم، بحثای علمی اصلا نمی کنیم. مرحله میرسه که انشالله باز یک وقت قرآن کریم با تمام اسلوب بلاغی و علمیش باز تفسیر میکنه، او وقت باز بسیار لذت میتن. بنابراین این خب مانعی از این نیست که ما مانع شویم. دشمن ها این تو به اشکال مختلف کار میکنن که قرآن کریم رو از ما بگیرد. و قرآن مایه چی هست؟ اجتماع ما شما هست و قرآن یک جا میشینیم. و اعتصموا بحبل الله، چند بزنید بر رسوان محکم خداوند متعال جمیعا، همتان این کار رو بکنید. حبل الله مفسرین نوشتن که القرآن، قرآن رسوان محکم خداست. دوم حبل الله جماعت مسلمین است، به جماعت مسلمین چنگ بزنید. هر آن کسی که مسلمان را تفرق میکنه از او کنار بروید، این را قرآن میگه. از کی کنار بروید؟ این طرف نه به افغان ملت بروید، نی طرف به پترام خیل بروید. این هر دو گروه های فاسد و ضاله هستند، به اینا نرین که اینا شما را تک تک میکنند. و اعتصموا بحبل الله جميعا، بر رسوان محکم خدا چنگ بزنید و تفرق نکنید. پشت این نداری که او قومی کیست، او زبانی کی است، او سمتی کیست، او حزبی کی است. این گفا را الا بکنید، با جماعت اسلام و با کلمه توحید با هم بشینید. لا اله الا الله محمد رسول الله، و لذت شفا الحمدلله ما چشیدیم. و اعتصموا بحبل الله، و کلمه اسلام با هم یک جشن و چنگ بزنید. اسلام را معیارتان قرار بدین و دشمن به نام اسلام با تو می جنگد، نه به نام ازی که تو کی هستی و کی هست. یکی از برادر عالم زنده است، او باور بکنه بر من قصه کرد، گفت یادم می آید وقتی که یک موتروان صلیب سرخ بود، گفت می رفتم به شبخانه صلیب سرخ کارتسه، در پیش سیلو دیدم که یک کسی مرده افتیده بود. گفت خارجی بر من گفت که استاد استاد بگو، من استاد کردم. گفت مرده رو برداشتم، یک مرمی در سرش خورده بود، یک مرده ازاره بود. گفت را گرفتم بردم در شبخانه، با صبحش همین مرده را به یک کسی دیگر می دادم، موتر دیگر. گفت اون موتروان نبود، من رفتم سر موتر، در موتر خودم، موتر از او. گفت کلیش برما داد که توی را ببر، من همینجا کار دارم. خب این مرده را بردم در کارتشا، کجا پایینش میکنم به مردم کارت سخه میگه چی میگم اونجا. گفتیدم که در مابین سرش بیش از چند دانه کوکز داده شده بود. بعد ما فهمیدیم که ببین این را خمه گرفتم که یک مرمی خورده بود، در مابین شفاخانه صلیبیا سرش کوکز داده شده بود، به خاطر ازی که مسلمان ها در بین خود چی بکن؟ جنگ بکنن. بعد از بار شروع شد دیگه، او که در سر مردم که کرمی شستانند، بازی این طرف چی شد، او طرف چی شد. اینا عین کار میکنن، در عراق عین کار کردن، در مابین مسلمان اختلاف انداختن به نام یون آن، این میل مسلمان یک دیگر را میکشن. این کلش کارهای دشمنان خدا هست. بنابراین ای مسلمان پشت از این گفا نگرد، مذهب اصل شده نمیتونه بر تو، مذهب جای رفتن است، راه است، راه سر راه خود قائم بگی به هدفت نمیرسی، راه به خاطر ایست که تو سرش بره، به خاطر عزیز مذهب ترجمهش که یک بار بنان توی تو کاری نگو که به خاطر اهدافی هستی که قرب خدا ترک بکنی، مسلمان ها را کافر شما بگوین، به جنگ مسلمان ها شما خوش شوین، احزاب و گروه ها را شما جور بکنین. و اعتصموا بحبل الله، به کلمه توحید با هم یک جشن. مسئله شرک بردارین، شرک بردارین که به شرک نمیتونین جور بیاین. ولا تفرقوا پراکنده مشوید تیت مشوید و اذکروا نعمت الله یاد کنید احسان خدا را علیکم برخیش احسان خدا را بر خود یاد بکو چی بودی و چی شدی اذ کنتم اعداء چون بودی دشمن یک دیگر فألف بین قلوبکم پس الفت داد میان دلهای شما الله میگه فألف بین قلوبکم دشمن با یک دیگری بودین الله الفت داد میان دلهای شما فأصبحتم بنعمتی اخوانا پس شدید به نعمت او اخوانا برادر یک دیگر به اساس نعمت اسلام شما برادر یک دیگر شدین از این خاطر است که در تاریخ اسلام انسان یک بار ملتفت شد عجیب است مردمای حبش آمدن پادشاه‌ها و والی‌های اسلامی شدند مردمایی که اونها نزدیکترین کس با پیامبر خدا بود وقتی که ایمان نیاورد تبت یدا ابی لهب و تب الله ایت نفرینش میکند بنان آنچه که ما و شما را با هم یک جا کرده کلمه توحید و اسلام است با این دین سخت خوش بوده باشین فاصبحتم بنعمته اخوانا در فرطای نعمت الهی که اسلام است برادر یک دیگر شده و کنتم على شفا حفرة من النار بودید با پرتگاهی از آتش با پرتگاهی از چاه آتش قرار داشتید فانقذكم منها پس رهانید شما را از آن الله شما را ابواسی کلمه توحید رهانید شفا بین در اصل لغت به معنای کناره چاه یا خندق را میگوید و اطلاق شفا یا برلب یعنی مناسب تر است استعمال کلمه در بهبودی نیز هم به کار می رود نه شفاک الله کذلک یبین الله همچنین الله بیان می کند لکن برای شما آیاتی آیات انتظامیه خود را آیاتی که سیستم خودترش جور می کنند می خواهی جور شوی؟ این اصول در نظر داشته باش سر اصول بحث بکن سر فرو بحث نکن برا در کلام تو مسلمان استی اصول معلوم است با الله شرک نبیار حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را به حیث پیغمبر قبول بکو به کعبه نماز بخوان فرائض دینی را ادا بکو این مسئله دست بلند بگی پایین بگی دست رسید دست نرسید پایت دور بود پایت کوتاه بود این گفای اصل نیست اینا وسیله نیست که ما شما به الله خوبتر نزدیک شویم اینا کلش در آداب داخل است پشت از یا نگردین مسئله اصول در نظر بگیرین تا که وحدتتان حفظ شود و بتان در مقابل استکبار جهانی قیام بکنن این مهم بسیار این گپ بسیار مهم است باز تکرار میکنم که کذالک یبین الله همچنین الله بیان میکنه لکن برای شما آیات انتظامی خود را چگونه سیستم تجور میکنی لعلکم تهتدون تا راهیاب شوید راهیاب میشه این که منم بحث بکن تمام رو سر گفای عادی عادی بحث شده صورت میگیرد گفایی که تعجب انسان میکنه برادر مسلمانم این گفا چی هست در مساجد که داخل چه کلا اثر نیست برای گفتن نمازت نشد این رقم گفای مفتکی این گفا را اوسو بکن لالا بس این گفا منتظر انتظار بکش حالا اگر قرآن گفت ذالک همچنین یبین الله لکم آیاته گفت این آیات را بیان میکنه یک یک بر ما شما میده میخواییم که جامعه خود اصلاح بکنه و مردم را به حبل الله نزدیک بکنه پس در بین ما یک گروه باید بوده باشد که او گروه به این رقم سیستم دعوت بکند از این خاطر میفن والتکم منکم امتون و باید باشد منکم از شما امتون گروهی امت را یک ترجمه کرده بودم اگر یادتان نرفته باشد گفتم به معنای جامع الخیر همه صفات نیک باید در او بوده باشد در بین شما اتوی یک گروهی باشد که صفات نیک را داشته باشد چی میکنن؟ یدعون الی الخیر دعوت میکنن به سوی خیر دعوت میکنن به سوی خیر که چی هست؟ حبل الله هست دعوت میکنن به سوی خیر که اسلام هست دعوت میکنن به سوی چی؟ حاکمیت دین یأمرون بالمعروف امر میکنن با کارهای پسندیده و ینهون عن المنکر باز میدارن مردم را از کارهای زشت و قبیح در بین شما باید کسی باشد معنی گفت نیست که در بین مسلمان ها باید یک سیستم بوده باشه که تولید فکر بکند برای مردم فکر باید بتکه اینی رایت هست اینی رازشت هست اینی پیامت هست در مقابل پیام های دیگر ها. و همچنان گروهی باید بوده باشه که این پیام ها را باز عملی هم بکند این پیام ها را چی بکنه؟ عملی بکنه در جامعه باید نافذ باشد و این مردم یعمرون بالمعروف و کارهای خوب امر بکنند. این کارهای خوب بسیار آسان است. ببینیم که در یک از تلویزیون ها وقتی که دوشنبه می شود باعث نه که صبح دوشنبه روز متبرکی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روزه می گیرد در اخبارتون می گوید، در ذهنت می ده که صبح دوشنبهش روزه بگیر، چقدر خوب است. عین شکل هر کار ما اسلامی می شود. کارتون ها که جور میکنی به طریقه دین جور که اطفال هم خوش شد و هم دین یاد بگیرد. درامه ها جور میکنی جورش بگو که دین درو بوده باشه، مردم دیندار شود و اسلام یاد بگیره، ارزش های خود یاد بگیره، نه اون دویزم یاد بگیره. این کار کارش بکنه. ببین از این طریق امر بالمعروف میکنه، در خانواده امر بالمعروف میکنه، در مکتب امر بالمعروف میکنه، در پوانتون امر بالمعروف میکنه، در دفتر امر بالمعروف میکنه. از این خاطر امر بالمعروف ستون فقرات حفظ جامعه اسلامی است. میخوایم اسلام حفظ شود در جامعه؟ بله، ضرورت به امر بالمعروف داره. و دشمنان دین ما همیشه با این اداره همیشه دشمنی دارن، با این اداره دشمنی دارن. و بعد از سقوط خلافت اسلامی اولین ضربه‌ای که به حکومت اسلامی میده این است که سیستم امر بالمعروف و نهی عن المنکر باید بلند شود. باز از ما چی میکنه؟ اقتدار بدبختای ما ولاسه طالبا بسیار بدنام کرده میدون معروف، از این خاطر ما جورش نمیکنم. طالبا که بدنام کرد تو اصلاح گفت، تو خود استقامت دار، حالا حکم قرآن را رد میکنی؟ حکم قرآن کریم است، ولتکن منکم امه، باید از شما یک گروهی باشد یدعون الی الخیر، به سوی اصلاح جامعه را فرا بخواند، توسط چی؟ قدرت داشته باشد. یأمرون بالمعروف، امر به کار پسندیده بکند، و ینهون عن المنکر، منکر از دست بگیره و او طرفش بکند. ای دکن نشاید امر معروف بکنیم صاحب مده چندین که میسین ششتیم خواهی چی میگم؟ وی مردم بگن نظافت مراحت بکنین، کوچه را پاک بکنین صاحب، و اینجا شد اول نره اول بند بکنه. ای امر بالمعروف است. خب ای بی حجاب والا را چطور بکنم؟ ای چرسی را چطور بکنم؟ ای بی نماز را چطور بکنم؟ قمارباز را چطور بکنم؟ شرابخور را چطور بکنم؟ انسانی که پشت دخترای مردم مسلمان در مکاتب استاد میشه کتزی را دیده چی بکنم؟ در اینجا دیگه باز پولیس خواه هسته، پولیس خون چی را نمی کن دیگه، پولیس خون بیشاره خود صلاحیت هیچ چی را نداره، خودش با تربیت را داره. او فقط پشت پیسه خود میداره که در کجا پیسه بوده باشه که در جیب خود بخوره. او پشت امنیت و پشت ازی ارزش ها استغفر الله، او هم پولیس افغانستان از برای خدا. این کاری چه امکان ندارد. این هم در بین شما ایت یک اداره وجود باید داشته باشد. و اولئک هم المفلحون، و امی جماعه که با این تو ارزش داشته باشد، این تو یک قوتی داشته باشد، مردم های رستگار هستند. و اولئک و امی جمع هم المفلحون، همیشه امین ها هستن رستگاران، امین ها هستن رستگاران. بخاطر از که امر بالمعروف و نهی عن المنکر را دور ما توضیح میکنم، میفهمه و لا تکونو کالذین تفرقو، ما باشید همان کسانی که تفرقو، پراکنده شدن، تیت شدن و اختلافو، اختلاف کردن با یک دیگر. من بعد ما جاءهم البینات، بعد از آن که دلایل واضح و روشن در اختیارشان قرار گرفت. امر بالمعروف مالای ما رو چی میکن؟ تربیت میده. امر بالمعروف خو میکنی در مسائل اختلافی را دامن نزن، کاری نکن که مسلمان ها دیگر کیت شوند، کاری بو که مسلمان ها با هم یک جا شوند. این کار باید بکنی. بنان امر بالمعروف هم کی باید بوده باشن؟ مردم های عالم ها باید باشد، مردم های با شخصیت باش، امت باید باشد. یعنی تمام صفات اخلاقی و علمی در اونها باید تحقق یافته باشه. هر کس نمیتونه امر بالمعروف کنه، زیرا امام غزالی رحمت الله علیه میفرمه، میگه چی بسا از اوقات به واسطه نهی از منکر منکرات دیگری پیدا میشود. استعداد در این نفر باید بوده باشه که تواسطه نهی از منکرت منکر دیگر را پیدا نکنی، دیگر منکر پیدا نکنی. و اولئک لهم عذاب عظیم، و به همین جمع برای ایشان عذاب بزرگ. عذاب بزرگ به کیست که اختلاف از زیاد بکند. امر بالمعروف که اختلاف از زیاد میکنه، از چی میاره؟ شر را پیدا میکند، شر را پیدا میکنه. از این خاطر تو کاری نکنه که خلطه شر در پشت دان باشد. یعنی شور بخور سه مشرک انداخته بری، شور بخوری بدعتی گفته بری، کار نکو وطن داری، چی مرد چی جنجاله تو جور که تو مفتی نیستی. یا این رقم کار نکنی که دیگه هر جاری کفر و شرک و بدعت میبینی باز میگه و مردکم مسلمان است دیگه، ایتون نکو بلکه تو عدالت اسلامی رو در نظر بگی، کوشش بگو جامعه را برسانی، کوشش بگو پیام خدا را به مردم برسانی که مردم اصلاح شوند. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، امام ابن تیمیه رحمت الله علیه یک کتاب داره به نام دفع الملام عن ائمه الاعلام، کتاب بسیار نفیسی است. در اوجا سر ائمه بزرگ ما شما یک بحث میکنه که ائمه ما مردم های کوچکی نبودن، ائمه و فقه های ما با شخصیت ترین مردم بودن. بنان شما کوشش نکنید که اونها را نفرین بفرستید، اونها را بد بگوید، اونها را کوچک بدانید. یک تعداد مردم چی میگن؟ اوه ما با انفان فی عبادن بود مسلمه وارد، استغفرالله، کاش که ما با خاکرو و جاروکشی از دروازی از شرین شکر بکشیم ترزی. اقا جرات بر خود نتن در مقابل ائمه و بزرگای خود، اونها بزرگای ما هستند، علمای ما هستند، خیر القرون بودن و یقینا که ما چیز یاد داریم از برکت از اونها هستند. با اهل احترام مذهب رو وسیله تفرق قرار ندی، مذهب رو وسیله تفرق قرار ندی که کس دست شجا مونده بود وری هاو چلا ایتو کردی خود سنت پیانبر خدا اجرا کرده هیرو خود جب خود نمانده پیانبر خدا ایجا مانده، یکی از ایلا کرده بود قال مقال فرش میکنی پیانبر خدا ایلا کرده دیگه. به این موضوع ببینی که مذهب با سنت تشنت احترام بگذار. یوم تبیض وجوه، روزی که سفید کرده شود بعضی روحا و تسود وجوه و سیاه کرده شود بعضی روحا. فاما الذين اسودت وجوههم پس آنانی که سیاه کرده شده روحای ایشان گفته می شود بر ایشان اکفرتم بعد ایمانکم، گفته می شود آیا کافر شدید بعد از ایمان آوردنتان، فذوق العذاب بچشید عذاب را بما کنتم تکفرون، به عوض کافر شدنتان، به عوض کافر شدنتان یه عذاب بچش. دیگه ببینید که بدترین اصل امید که ما اسلام را تکه تکه بکنیم، مسلمان را تکه تکه بکنیم و ایمان به خدا داشته باشیم. کسی که در دورترین نقطه از دنیا یک مسلمان ضربه میخوره و تو در دلت آه نکشی و به او دلت نسوزه، تو مسلمان هم نیستی. در هر جایی که هست، اگر در انگلستان است، اگر در چچن است، اگر در کشمیر است، اگر در افغانستان است، در هر، اگر در عراق است، اوجا مسلمان توسط کافر مشکلات میبینه و توی دیگه باش خوش بوده باشی مسلمان هم نیستی، ولو که لا اله الا محمد رسول الله بگی، ولو که به الله استاده شدی. ای از مسلمان چنین فکر بدر نمیاد. بنام روز میشود که الله میگه که چی بسا روحا چی میشود سفید میشود و چی بسا از روحا سیاه میشود. یوم تبیض وجوه، روزی که سفید کرده شود بعضی روحا به واسطه چی؟ امر بالمعروف کردن. فالله گفت یا الله همین چیزی که ما یادشم را به مردم گفتم. و تسود وجوه، و سیاه کرده شود بعضی از روحایی که در دنیا چی بسیار سفید بودن، در دنیا خدا بسیار بلند قرار دادن ولی امر بالمعروف نکردن، الله سیاهش میکند که از قبر بخیزن. و اولئک لهم فاما الذين اسودت وجوههم پس اما آنانی که سیاه کرده شد روحایشان برشان گفته می شود آیا کافر شدید بعد از ایمان آوردنتان، پس بچش عذاب را به سبب کفرتان، به عوض کفرتان از عذاب را بچش. و اما الذین ابیضت وجوههم اما آنانی که سفید کرده شده روحایشان ففی رحمت الله پس در احسان خدا زندگی می کنند، در گشایش رحمت خدا زندگی می کنند، هم فیها خالدونیشان همیشه همی باشند در آن. عزیزا جامعه که امر بالمعروف و نهی از منکر، یا به عباره دیگر بگم که جامعه که عکس العمل مثبت و منفی در مقابل پدیده ها را از دست داد، او جامعه مرده است که چیز خوب براش داده شد او را قبول نکرد، چیز بد براش داده شد او را رد نکرد، او جامعه مرده است. در جمله مرده ها حسابش بکن که هر کسی که هرچی براش بده سر براش رو بده، او جا عملا منکر برش داده میشه، ایش احساس نمیکنه که من کی هستم و چی را میخوایم و چی را میکنم. بنان کسایی که دعوت به امر بالمعروف میکنن، کارای نیک را میکنن و مردم دین معروفی میکنن، الله میگه روحایی که در اون روز با وصفی که در دنیا سختی ده باشن سفید کرده خواهند شد. تلک آیات الله، این حکم خدا هست. تلک آیات الله، این چیزایی که بخان خانه شد قصه نبود، تلک آیات الله، این احکام خدا بود، حکم خدا بود، نتلوها علیک بالحق، خانم آن را به تو بالحق براسی، آن را به راستی سر تو خانم، بوسش نکو، زیر فاروس تیر نکو، زیر به زندگی تطبیق کو. تلک آیات الله، این حکم خدا هست، نتلوها علیک بالحق که خانم آن را به تو براسی. و ما الله یرید ظلما للعالمین، نمیخواهد خدا ظلم را بر عالمیان، الله به واسطه قانون ظلم را بر عالم نمیخواهد. این جواب برای یک انسانی است که خود خود فکر میکنه، ولی ان انسان باید آزاد بوده باشد. به عبارت دیگر اباحت باید زندگی به هر رقم که خواسته باشه تو زندگی بکنه. قرآن میگه تو امکان تو بدون قانون نمیتونی زندگی داشته باشی. بعضی قوانین ولو که در حقیقت تو را مقید میساخو، این تقییدش به منفعت توست، تقیید به منفعت توست. این امیال زمستان است، ما دروازه را سر خود بند میکنیم، کالای دبل دبل هم میپوشیم، در حقیقت ما خود را قید کردیم، ولی به خاطر منافعی که وجود دارد دفع اشار که میکنیم چون این کار را میکنیم. پس اصل موضوع میست که قوانین ولو که در بعضی از اوقات بر ما شما مانع از خواسته های ما میشود و بر منافع معال باشید و خوب تر است. تلک آیات الله، این احکام خدا بود، این حکم خدا بود، نتلوها علیک بالحق که میخوانیم آن را به تو براستی میخوانیم، پوشش نقی، بوسش نکو، بشر را سرش قرار نسی، بشر را سرش چوب بکنی، ولی سر فلانه را چی میگیره؟ میرگی میگیره، میره قرآن را سرش بخوان. قرآن در وزارت خارجم باید باشد، در وزارت داخلم باید باشد، در وزارت اقتصادم باید باشد. و ما الله یرید ظلما للعالمین، الله نمیخواهد ظلم را بر عالمیان. چرا؟ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، زیرا مر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین، ظلم را کسی میکنه که خودش احتیاج داشته باشد، حالا که الله مالک آسمان ها و زمین است. و الی الله ترجع الامور، به سوی خدا بازگردانده میشود همه کارها، همه کارها به الله بازگردانده میشود. روی ای اساس وظیفه تا بشناس عزیزم، کنتم خیر امتین، شما بهترین امت هستید، اخرجت للناس که بیرون آورده شده برای مردم، تأمرون بالمعروف امر میکنون به کارهای پسندیده و تنهاون عن المنکر باز میدار مردم را از کارهای منکر و زشت و تؤمنون بالله ایمان میآورید به الله، ایمان به الله میآورید. خدا بشناسن شما مردم عادی نیستین، تو هستی که باید بت از بین بداری، تو باید که ظلم و استکبار باید از بین ببری، تو باید کسی بوده باشی که با شادری به بیوهی که سر شادر نه تو باید شادر بدی، یتیمی که کلا نداره تو باید کلا بر بدی، خانه که در اوجا آتش نیست تو باید آتش برش ببری و گرم کلا باید بکنه. چرا؟ کنتم خیر امتین، شما بهترین امت هستید، بهترین مردم هستید در روی زمین. اخرجت للناس، برای نان خوردن پیدا نشدی، اخرجت لناد که بیرون آورده شده برای مردم. بهترین آمد شما هستین که برای مردم بیرون کشیده شدین. چی میکنین؟ تأمرون بالمعروف، و کارهای خوب امر به مردم بکنین، داخل بکنین سیستم را. این دین تنها از ملاس هم نیست، این دین از همه ما شماست. دکتر هم امر بالمعروف بکنه، انجینر هم امر بالمعروف بکنه، وزیر هم امر بالمعروف بکنه، امام هم امر بالمعروف بکنه، آجی هم امر بالمعروف بکنه، رئیس خانواده هم امر بالمعروف بکنه. و تنهاون عن المنکر، و باز میداره از منکر، باز میداره از منکر. به خانه داخل شد یک بار گپ خلاص است. همین زنایی که حجاب اسلامی را مراعات نمی کنن، بعد حجاب یا بی حجاب هستن، پتلونای تو چسب چسب را می پوشنن، حجاب اسلامی در وجود از اونها دیده نمی شد، عزیزایی از کجا میه؟ از آسمان قد پایین نمی شد. یا خواهر ماست، یا برادر امسر ماست، یا دختر ما، حتما دمی جا هست. و اکداد مسلمان ها بخانش هر روز او را میبینه که دختر چه رقم بیرون برامد، عروس چه رقم بیرون برامد، خواهر چه رقم بیرون برامد. تو خود مسلمان هستی، امر به معروف چرا نمیکنی؟ چرا برش نمیگی خواهرم، دخترم، حجاب اسلامی را مراعات بگو؟ چرا به مردم خدا نشان میدی؟ چرا خدا در فتنه من رازی دیگرها را در فتنه قرار میدی؟ این کارا نکو، نه خدا بدبخت کنه، دیگرها را بدبخت بکن. ببین از بخفر الله، من تعجب میکنم یکان بار که تو میبینم که این پدر مادر داره که وجودش را ببینی، از این دخترها را لباسش ازی را ببینی. خودم باز مسلمان میگه با یگان دانش در مجد همین فرده دراز دراز داره. این پیامبر خدا علیه السلام میگه با دوستا در را نروید. ولی ما ایران میموندن که هدف حدیر ما در مساجد شوشته گیست. خدای کسی کدامش احساب بکنه، کدامش ازم دستش بگیریم بیرونش بکشم. این مشکل عزیز ماست که ما باید کار نکنیم. بهترین امت شما هستین، از خانوادت اصلاح را شروع بکن. دختر بگو مکتب برو بشه خو حجاب اسلامی را مراد، این کار را باید بکنی. با مکتب میری، مکتب برو خو حجاب اسلامی را مراد بکن. چرا با مردات اسمیتی؟ چرا با مردا قصه و شیرینی را شروع کردی؟ عجیبی هست که در خانه که میبینه یک رقم برزوهای عجیبی هست، در لباس های عجیب ایره بطن میکنه، در بیرون که اکس اکس باس میپوشه دیگه، لبسیرین خدا میدونه که مردم بوده باشه با او باید سعی بکنه. این حرام هست، نروه که باید بکنه. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر لهم، اگر اهل کتاب ایمان می آوردن این برشان بهتر می بود. اهل کتاب اگر ایمان می آوردن برشان این خوب بود. من بعضشان مسلمان هستن و اکثر هم الفاسقون، ولی از اکثرشان بدکار هستن. از اهل کتاب بعضشان مؤمن هستن و حقیقت رو می آورن، عبدالله ابن سلام باری مسلمان می شن. چی بحث هست از علمای هستن که اونا ایمان آوردن؟ آلی هم بسیار زیادی از دانشمندای اهل کتاب الحمدلله مسلمان شده می روند. هفته گذشته هم دو دانه از بزرگترین علمای مسیحی مسلمان شدند و افتخار الحمدلله مسلمان ها داره که علمای مسیحی مسلمان می شه، علمای اهل کتاب مسلمان می شه. تالی دیده نشده که یک عالم مسلمان یهودی و مسیحی شده باشد، این دیده نشده. و من هم المؤمنون، بعضشان بعضی که حقیقت دقیق اسلام را بشناسند مسلمان می شن، ولی اکثرشان فاسق و بدکار هستند. اکثرشان ولی کلیساها مرکز فحاشی است. کلیساها عجیب است، یک طرف نگاروسی نمیکنه، یک طرف مرکز فحاشی جور شده. و ایره خود مجلات از اوره که مطالعه بکنید باید براتون تثبیت می شود. یک سوال وقت می شود که ما امر به معروف میکنیم، سعی باز نشود کمک ها سر مقطع شود. ایتو باز نگه است حکومت ما سعی چپه نشود. ایتو یکان چون ایمان نیست به خدا. الله میگه لن یضرکم الا اذى، هرگز زیان نمیرسانند شما را مگر رنجانیدن زبان. یکان قانونها ضرر میکنه، نه ترسون مسلمان. لن یضرکم الا اذى، ضرر نمیرسانند برای شما مگر به زبان. از استکاک از تو هم میترسه ولو که ضعیف الایمان هستی. خب بشن به چی میگه؟ و این یقاتلوکم، و اگر بجنگن با شما یولوکم الادبار، داد میدهد به شما پشتهای خود را. ارگاه کافر با تو بجنگد به خاطر دین خدا که جد دین خدا تبدیق کردی، الله میکید باز پشت میتن برای شما، برای شما پشت میتن، گر باز نمیتون استفاده شود. ثم لا ینصرون، باز مدد کرده نمیشان. جنگ بگذار که اونها آغاز بکند. شما میفهمید که جنگی که صلیبی ها فعلا شروع کرده به نقص خودشان تمام شده. ایره ایمان داشته باشین، اینا در جنگ نبردن تا هنوز. ایره در هر جایی که بروی بر خود اتیاگی چی مانده؟ کانکریت ها مانده. در خود امریکا در امن نیستن، بی شخصیت شدن، جنجال بر خود پیدا کردن، اقتصادشون ضربه میخورن. ثم لا ینصرون، باز مدد کرده نمیشن، ایمان هم بینن. جنگ خودشون شروع کردن، در خودشون در آتش مفتن. ضربت علیهم الذله، زده شده برایشان ذلت و خاری. عین ما سطوف و ارجا که بیابی الا به حبل من الله، مگر به دستاویز از خدا که به الله رجوع بکن که الله اینا را پس عزت ده. راه حل از این معضله چیست؟ که به حبل الله و اسلام رجوع بکنن. و حبل من الناس یا ائتلافات اجتماعی را تشکیل بدن، یعنی بزر بزر ائتلاف ها را جور میکنن. و باو بغضب من الله، و بازگشن به خشم از الله. و ضربت علیهم المسکنه، لازم شد برشان خاری، خاری برشان لازم شد، خار و بدبخت و رسوا شدن. چرا؟ ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله، ای به سبب ازی که ایشان بودن که انکار میکنن به آیات خدا. و یقتلون الانبیا، میکشتن پیامبران خدا را بغیر حق، بدون دستاویز. پیامبران خدا را بدون دستاویز و مجوز میکشتن. چرا پیامبران خدا را میکشتی؟ حضرت زکریا علیه السلام را کشت، حضرت یحیی را کشت، با وقتی که امر به معروف میکرد. ذلک بما عصوا، این ذلت و خاری به خاطر دین است که بشان شد که اما عصا و بودن که نافرمانی میکردن و کان یعتدون و از حریم خدا تجاوز میکردن. الله که برش حریم داده از او پار او طرف میمانن، یک بار خدا در حاکمیت خدا رو داخل میکردن. ببینن که رای حل با قرآن بر ما میدن. هر با کسی میخواهد که این جامعه جور شود و در دنیا امن بیاید، بغیر از اسلام امن نمیاید. اسلام است که یهودیت را وجودش تضمین میکند، مسیحیت را وجودش تضمین میکند، ادیان دیگر را وجودش تضمین میکند و خرابی اونها را دچار نمیکند. هرچی ادیان دیگری است اونها نمیتونه اسلام تحمل بکنند، زیر اسلام پیام دارد و پیام از اونها را میخواه خراب بکنه. این استگاکو از همین خاطر است جنگ دیگر را شروع کردن، دیگر را باید ختم بکنن. گرد امی است جنگ دیگرها شروع کردن، دیگرها باید ختمش بکنن. جنگ را ما مسلمان ها شروع نکردیم. هر دا میخواین ختم شود، پس اسلام را بفرستن به حبل من الله، گردن بگذارن به اسلام و دشمنی خدا به اسلام ختم بکنن. غیر از او در هیچ جا در امن نخواهند بود، در هیچ جا در امن نخواهند بود. لیس سوا، همه برابر نیستن. قرآن کریم باز بر ما اصلی نکته را میدهد. لیس سوا، همه برابر نیستن. من اهل کتاب امت قائمه، از اهل کتاب گروهی است که استاده است براه راست. یتلون آیات الله، میخوان آیات خدا را آنا اللیل اوقات شب و هم یسجدون، و ایشان سجده میکنن. از اهل کتاب کسایی هستند که اسلام را پذیرفتند، به اسلام رو آوردند و با اساس امو تدین دینیشان به الله شب و روز استاده می شوند. ایتو مردم هم دارند. اگر به عامشیش بکنیم، کل جامعه اروپا دشمن ما نیست. جامعه اروپا، جامعه غربی در حقیقت اسیر شدند، بیچاره شدند. اونا خودشان قدرت در اختیار چند نفر محدود، مردمایش به اندازی بدبخت نگاه کرده که اصلا خبر نداره از اوضاع که ما در کدام حالتی هستیم. دین خدا را برشان غلط توضیح کردن، مسلمان ها را شخصیت هایشان برشان غلط معرفی کردن. بنان ارگا اونا به حقیقت بفهمن، اونا خودشان اقدام میکنن. یک واقعیتی هستن. ارگا در اروپا ببینم انسان، یقینم که اونا اغفال شدن. چهره اصلی اسلام کسی برشان نشان نمیده، رابطه اونها را با اسلام قطع میکند. اگر ارگا در اهل کتاب برش این پیام دینی داده شد، اصلاح در اونها بیشتر تر است و اصلاح بیشتر تر است. و انشاءالله امیدوار استم که قرآن کریم ما شما را به این توفیق عنایت بکنه که بتانیم پیام دینی خود را به آنانی که با ما مخالفت میکنه برشان برسانیم. کی میکنن؟ یؤمنون بالله، ایمان به الله دارن. یؤمنون بالله، به الله ایمان دارن. و الیوم الاخر، به روز آخرت. و یأمرون بالمعروف، و امر میکنن با کارهای پسندیده. و ینهون عن المنکر، باز میدارن از کارهای زشت. و یسارعون فی الخیرات، و میشتابن در امور نیک، در امور نیک باز میشتابن. و اولئک من الصالحین، امی گروه از جمله نیکوکاران هستند. امی گروهی که به الله اعتقاد دارن، این مردمشان خوب است. آنان که قدرت سیاسی در اختیار اونا، اهل دین هم نیستن. اونا اهل دین نیستن، دین دو وسیله قرار میدهند. فعلا همه طور است. و ما یفعل من خیر، آن چی کنن از نیکی، فلن یکفره، پس هرگز قدر ناشناسی نمی شود. فلن یکفره، آن چی از اعمال خیر بکنن هرگز کفران نخواهد شد. اگر که کار خیر بکنن، کسی که جنگ را نخواهد، الله هدایتش هم نصیب میکند. کسی که ظلم نخواهد، الله هدایتم نصیبش میکنه. کسی که مال و دارایی کسی را غصب نمیکنه، الله هدایتم نصیبش میکنه. از اهل کتاب کسایی که به اینی تردید بوده باشه، الله او را هدایتم میکند. ولی کسی که ظلم میکنه، تجاوز میکنه، مال و آبرو و عزت کسی را میگیره، الله بر اونها بدله بد را میدهد. والله علیم بالمتقین، الله عالم از المتقیان و پرهیزگاران. ان الذين كفروا، هر آنانی که کافرشون، لن تغنی عنهم اموالهم، دفع نکنند از ایشان اموال ایشان، ولا اولادهم، نه مال اولاد ایشان، من الله شیئا، از عذاب خداوند متعال چیز را، من عذاب الله شیئا، از عذاب خدا چیز را دفع از اونها نخواهند کرد. و اولئک اصحاب النار، همین جماع اهل آتش هستند، هم فیها خالدون، ایشان همیشه در آتش می باشند. بعد از قرآن کریم برای ما شما این موضوع را می دهد که ما خود چیزی نداریم و دیگرها بسیار انفاق میکنن، پیسه دارن، ای دارن، ای دارن، یکان کلمه را خود شما می بینیم. آیا هم که از کسی پرسان بودن که بیان یک کار دینی را شروع بکن چی میگه؟ ولی سب دفتر نداریم، پیسه نداریم، صحیح شد نه، موتر نداریم. اون مرده که پیغمبر کار دینی را که شروع کرد نه موتر داشت، نه پیسه داشت، نه ماش داشت. تو به خاطر خدا شروع بکن، امر بالمعروف و کار دین شروع بکن، الله تو را چی میکنه؟ حمایت میکنه، الله برات حمایت میکنه. تو کار دین شروع بکن، پس خدا میکنه دیگه. این کار هیچ گاه نکن که نمیشه. اینجا دوره تفسیر را شروع کردیم که حمایت کرد. الله مسلمان را متوجه به این گردانید، برای شما موتر گرفت. کی به ما این تعهد سپرده بود؟ کار خدا را به نام خدا شروع بکن، الله برات برکت مندازه، الله به پیش میبریشه. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، صفت آنان که خرج میکنند، في هذه الحياة الدنيا، در امی چارچاپیر زندگی دنیا، که مثل ریح همانند مثال بادیست، فيها سرون، که باشد در آن سرمای سخت، اصاب اصحاب قوم برسد به کشتزار قومی که ظلم و انفسهم، ستم کردن بر خشتان، فاهلکت و از بینش ببرد. و ما ظلمهم الله و ستم نکرد کرد به ایشان خداوند متعال، ولیکن انفسهم یظلمون، ولیکن به خشتان ستم کردن که بد چیز را انتخاب کردن. آنانی که در زندگی دنیا مال خدا مصرف میکند، زرق و برق دنیا را میگیرد، به این بخش بزرگ که رسانیدن دین خدا به دیگر است، ای را فراموش بکند. کل گپ در کجا دور میخورد؟ خوب بخورم، خوب بنشم، خوب بگردم، فقط در این مصرف میکند. الله میگه که مثل ریح همانند باد است که فیها سرون، باشد در آن سرمای سخت، گردباد بسیار تندی که اصابت حرس قوم برسد به کزار گروهی که ظلم و انفسه ها، ستم کردن برخیشتن، فا اهلکت و نابودش بکند. کلمه ریح به صورت مفرد عموما در قرآن کریم در مورد عذاب استعمال می شود. ریح فیها عذاب علیم تدمر کل شیء، بادی که در اوج عذاب بسیار دردناک بود. ولئن ارسلنا ریحا، اگر بفرستیم باد تندی که خرابی را بار بیارد. و هرچی به صیغه جمع که ریاح در موقعیت رحمت استعمال می شود، یرسل الریاح بشرا، الله بادها را مژده‌دهنده برای مسلمان چی میکنه؟ مفرسته. در این جریح مفرد است بنا که مثل ریح، اما باد عذاب است که در او گرمای سخت بوده باشد، برسد به کشتزار مردمی که ستم کردن برخیشتن، و اهلکت و نابودش بکنن. این مثالا در قرآن کریم که میخوانم در زندگی ما شما هم تطبیق میشود. یکی از اوقات در منطقه ما در طول جهاد الله جل جلاله مسلمان ها را عجیب پیدا کرده بود. حتی سگرت ها کسی نمیده، دیگر را چی میکنی؟ یه حرامخوری، یه پاتکسالاری، یه کشتن، یه چیزا حبیخی نبوده. پس آن باز از او دیدیم که آستاستا یه دول سرنه شروع شد، رقاسی ها شروع شد. یکی روزها ما گفتیم به تعداد مردم که مسلمان ها الله عذابتان میدهد و خود اصلاح بکنه. بی تفاوت بودن در ماه سوار یک شبه از یک بار آمد. شما باور بکنید که امین چند رکای نوی که بر آمده مو هم خشک شد. الله هیچ چیز رو به این مردم نداره، اما سال مکمل اما تا از کشتزار خلاصشان کرد. ریحون ریحون فیها سرون، بادی که در اوجا آتشی بود که رسید به کشتزار مردمی که ستم کرده بودن بر خود، دین خدا را ترک کردن و غیر خدا رو آورن، الله این توش کرد. فا اهلکت و پس نابود سا همه کشتزارشان را. الله به چرا و ما ظلمهم، الله ستم به اینها نکرد، زیرا نعمت از خدا بود بر اینها داد که اینا در جای خودش استعمال بکنه و غیر موضوعه استعمال کردن. ولیکن انفسهم یظلمون، ولیکن برخشتن ستم کردن. از این خاطر رای نجات چی است؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تتخذوا بطانه من دونکم، نگیرید دوستان پنهانی من دونکم و غیر مؤمنان، لا یعلونکم، کوتاهی نمی کنن خبالا در خرابی شما، لا یعلونکم خبالا، در خرابی شما هیچگاه کوتاهی نمی کند. و دو دوست را معنتم رنج شما را قد بدت البغضاء من افواههم، به تحقیق آشکار شد دشمنی از زبانهای ایشان. و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که سینه هایشان می پوشند بزرگتر است. خطاب روشن است، ای مؤمنان، کسی که به قرآن و حدیث و دین خدا ایمان دارد، حکمش امیز لا تتخذو بطانتان، نگیرید همراز را، امراض راز سینه تا به کافر نگو. لا تتخذو بطانتان من دونکم، دوستای پنهانی را از غیر مسلمان قرار نده. مشاورین را مسلمان اعلام میکنیم، به کافر 8,000 دلار میتی مشاور ماست. و کاش که باز یک سند هم داشته باشد. بسیار مشاوره احمقی هستن که از جا میان باور بکنه هیچ چیز یاد نداره. دیج انجینرای ما از که خوبتر سرش میفهمه، دکترای ما سرش خوبتر میفهمه، اهل عرفان ما از که خوبتر سرش میفهمه، این بیچاره کس پرسان نمیکنه، اون میاد 13,000 دلار ماش میگیره و پس ما باز حسابش میکنه. بتانتم همراز را نگیرین من دونکم به خیر از خودتان. بتانه در حقیقت لباس آستر است پشتش، که در مقابل اظهار این کلمه اطلاق می شود. چرا نگیرین؟ لا یعلونکم خبالا، کوتاهی نمی کنن در خرابی شما. این خبال در اصل به معنای از بین رفتنی، چیزی که غالبا به زبانهایی که در عقل انسان اثر می کند و او گفته می شود، سخنی که به جان اثر بکند، در کوتاهی در زبان نمی کند، همیشه تحقیرت می کند. و دوست دارن معانیتون رنج شما را، قد بدت البغضاء من افواههم، به تحقیق آشکار شد دشمنی از زبانهایشان. جنگ شروع کرده بود، گفت جنگ صلیبی است، هیرو خزیارتان نمیری ازیارتان رفت بخوانم. جنگ که شروع کرد گفت این جنگ های صلیبی است، بنان را فراموش نکنیم. قد بدت البغضاء من افواههم، دشمنیشون از زبانشون آشکار شده. و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که سینه هایشان پنهان میدار او بسیار بزرگتر است، او بسیار بزرگتر است. قد بینا لکم الآیات، به تقیق بیان کردیم برای شما دلائل خود را. این کنتم تعقلین، اگر عقل دارید، اگر عقل هستید کفایت میکنه، بازی خود به دیگه کشا ندار. ها انتم اولای تحبونهم، آگاه شوید شما ای مردم، اولائی تحبونهم، دوست میدار ایشان را، شما دوست میدار ایشان را، ولا یحبونکم، اینا شما را دوست ندارد. تو خود اصی بر سیفتی میگی دوست ما، سیشون نه کافر شد دوستی تو شود، تو دوست ماست، دوست تو سو سپتو، یه روابط کتش امزا که دور ختم بکو. ولا یحبونکم، شما را دوست ندارد. و تؤمنون بالکتاب کله، ایمان دارید شما به همه کتاب ها. و اینها ایمان ندارد. تو به حضرت عیسی ایمان داری، او ندارد. تو به حضرت موسی ایمان داری، او ندارد. تو به تورات انجیل ایمان داری، او ندارد. و اذا لقوكم قالوا آمنا، چون ملاقات کنن با شما باز میگه ما مسلمان هستیم. یهود نصاریم که میگه ما تو میگه که کل ما مسلمان هستیم، خدا را مشناسیم، این رقم بعد میگه. و اذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ، چون تنها شون از شما قدو میگذد علیکم بر ضد شما، الانامل سر انگشتان را، من الغیظ از قهر و غضبشان، از قهر و غضبش کسی که بود سر انگشتان میگذد. امیر خمینی ها که میگه که در دست من بیایی که اما تو قرطز میکردم کدمی کلی هست و وجودت، اما تو برات میگید قل برش بگو موتو به غیظه کن، بمیرید به قهرتان، بمیرید به خشمتان، از قدر که خشم داری مسلمان ها نمیتونی از بین ببری. ان الله علیم بذات الصدور، الله عالم است با آنچه که در سینه هاست، با آنچه که در سینه الله عالم است. کتاب خدا روحای سیاه شما را برای ما معرفی کرده، هر قدر که تو خود را بچسبانی گپا بزنی امکان ندارد. بعد قرآن میگه که این کشمکش ها وجود داره، یکان بار مسلمان شکست میخواه، یکان بار اونا شکست میخواه، یکان بار بندی میشی، یکان بار بی 52 سال غالب میشه، میای این طرف اون طرف میزنه دیگه. این کفا دلیل نمیشه که تو بگی والا ختم شده، نه. ان تمسسکم حسنتن تسؤهم، اگر برسد به شما کدام نیکی تسؤهم، ناخوش کند ایشان و سخت قار میشود. و این توصیف کن سیئتون یفرحو بیها، و اگر برتد بر شما کدام بدیه یفرحو بیها، خوش می شوند به آن، و این تصبیرو اگر صبر بکنید، مقاومت بکنید و تتقو از دوستیشان پرهیز بکنید و تتقو از دوستی کافرها پرهیز بکنید. لا یضرکم کیدهم شیئا، زیان نمی رساند به شما مکرشان چیزی را، از مکر نقشه کردن به شما زیان نمی رسد. ان الله بما یعملون محیط، الله با آنچه که می کند محیطون، در برگیرنده است. اما نقشه هایش الله گرفته. پیامبر ما علیه السلام در مقابل دو امپراتوری جنگ کرد، روم و فارس. چون با الله بود، صحابه پیامبر کامیاب شدند، دو امپراتوری را سقوط دادند و از بین بردند. بنام ای نمیشد که ما همیشه که شکست میخوریم ایمان در دل ما قوی نیست، پابند با آرمانهای خود نیستیم. هر با پابندی بکنیم به شریعت خدا، الله جل جلو اینا رو نمیتون در مقابل مسلمان استادگی بکنن. ان الله بما یعملون، بشک الله با آنچه که میکنن محیطون، در برگیرنده است. الله جل جلاله به خاطر اینکه این موضوع توضیح شود چگونگی داستان غزوه احد و بخش از غزوه بدر را بر ما معرفی می کند، چرا در اوجه مسلمان ها کامیاب می شن، چرا در اوجه سقوط می کنن، علت از این را بررسی می کنن تا که خود آلی از یابی که در روند از این دو غزوه بسیار با عظمت، چرا اوجه کامیابی و چرا اوجه سقوط و علت از این چی هست. اینی را بر ما شما بررسی می کنن که علت ها در جای دیگر پیدا نکنن. همیشه که مشکل پیدا میکنیم باز من میگم خارجی های تو کرد. نه، در خود مشکل ببین، خود ما جور نیستیم، مرضای خود تداوی بکن، خارجیش کاری کرده نمیتونم. و اید غدوت من اهلک، و آنگاه که صبح بیرون آمدی من اهلک از منزل خود، تبوی المؤمنین مقاعدا للقتال، مهیا میکردی مسلمانان را جاهای برای قتال، برای جنگ مهیا میکردی برای مسلمانان، مقاعدا للقتال، سنگرهای جهادشان را، سنگرهایشان را برش تثبیت میگه تو اینی جا باش، تو اینی جا باش، تو اینی جا باش. والله سمیع علیم، الله نیک شنوا و داناست. در سال سوم هجرت، روز دوشنبه هفتم شوال، این روزی بود که مشرکین بر مسلمان ها هجوم آوردند در حدود 5000 نفر. پیغمبر خدا علیه السلام و توسط حضرت عباس کاکایش خبر شد. بعد از او باز مسلمان ها رشان و در رابطه به این موضوع مشورت کردن که ما در داخل مدینه بجنگیم و یا هم بیرون از مدینه بجنگیم. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه آدم بسیار شجاعی بود، گفت که ما در زندگی در داخل خانه ما جنگیدیم، بنابراین این دفعه هم نمیخوایم با مشرکین در شهر رو برو شاییم، ما بیرون از شارم بایشان می جنگیم و در اوجا انشاءالله به نصرت خداوند متعال و پای مردی مسلمان ها کامیاب می شیم. یک اتا که در جوان ها همشان گفتن که الله اکبر، امی کارا می کنم. یک تعداد مردم های دیگری بودن که بعضشان به اساس نفاقشان و ترسشان از رو برو شدن با دشمن توطعه چندن، در رأسش رئیس منافقا عبی سلول، ای بیخی گفت که ای امکان نداره، در داخل باید بوده باشیم. پیغمبر علیه السلام با وصفی که دوست داشت که جنگ در داخل شهر صورت بگیره و ما میتونیم خوبتر کامیاب شویم، ولی به اساس پافشاری جوانا پیغمبر خدا گفت که در این صورت بریم بیرون میریم. اما بود که بیرون که رفتن با 300 در یک روایت یک تعداد قواره های نو نو را پیغمبر خدا گفت اینا کی هستن؟ کسی گفت که اینا حلیفای عبی سلول هستن از یهود و آمدن که مسلمان ها را کمک بکنن. پیامبر خدا گفت که لا استعینوا بالمشرک، ما از مشرک کمک نمیخواهیم، طرف خانتان پس بگردنیم. این گفت سر عبی سلول هم بعد خود 300 نفر با او برگشتن، از 1000 نفر 700 نفر موندن. دو طایفه دیگری هم اونا هم میخوان بنو سلمه و بنو حارثه که برگردن، ولی الله جل جلاله پس استقامت را نصیبشان کرد و آنها حرکت نکردند. قرآن کریم این موضوع را بر ما شما بیان میکند و میفرماید آنگاه که صبح بیرون آمدی من اهل کرد منزل خود، تو به المؤمنین مهیا میکردی، آماده میکردی مسلمانان را، مقاعد للقتال، جاهای برای جن والله سمیع و علیم، الله نیک شنوا و دانا بود. اتهم طائفتان منکم، آنگاه که قصد کرد دو گروه از شما که بنو سلمه و بنو حارسه بود، ان تفشلا که بزدل شوند، کمزور شوند و جنگ را اعلام بکنه، بس به طرفای خانه خود بروند. والله ولیهما، و الله مددگار ایشان بود. الله پس سکینه را در دلشان انداخت و نفاق را الله از پیشان ختم کرد. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باید به الله توکل بکنن مؤمنان. مؤمنان باید به الله توکل بکنن، نه به ساز و برگ نظامی و ظاهری. پیامبر خدا علیه السلام مقاعد قتال را تثبیت کرد. به طرف راست و به طرف چپ و در وسط پیرکار هم تثبیت کرد. حضرت عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه را به جبل الرمات که فعلا نام داره، در اوجا با 50 نفر تیرزنان بسیار مشهور، در اوجا برش وظیفه داده شد که شما به هیچ وجه از این سنگر پایین نمیشین، و در حقیقت جبهه دفاعی مسلمان ها در ورایشان بود. این موضوع تثبیت شد. پیغمبر خدا علیه السلام مسائل مثلث عسکری خود را برای هر گروه تثبیت کرد. با وصف از این هم وعده الله فلیتوکل المؤمنون، باید الله اعتماد داشته باشن مظلومان مؤمن. توکل این را نمیگد که برو انشاءالله ما را خدا کامیاب میکنه، اما تو جاهلانه حرکت بکنی. توکل این را میگه که تمام ابزار و وسائل امکاناتی که در اختیار او را به کار ببندی، نتیجه کار تا به الله بگذار. این را توکل میگه. این را نمیگد که قراره که در بشین و ابزاری که الله بر تو از این استفاده نکنی با خودت را کامیاب بکنم. ای ولن تجد لسنت الله تبدیلا، در سنت خدا تغییری دیگرگونی نمیاد، دیگرگونی نمیاد. معنی گفتی که اگر پیش روی ما یک گوری برنج بوده باشه، خوب گشنم باشه، قرآن کریم از اول تا باخر بخوان ترش دمش بکن، یک برنج دادنت نمیاد. چرا نمی که الله وسیله را بر تعین که دستت است، با او باید پایینی ببریشه و توسط از او بدنت بزن. تو این کار نکردی. از این خاطر است که یکی از صحابی میاد شبه رو خدا اعلام میکنه، گفت پیامبر خدا بر جور فیده کجای اعلام کردی؟ گفت صحیح به الله پیامبرش فرستادم. گفت نه، برو پایش بسته بکن، بالزو با الله اعتماد بکن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، باید خواست به الله اعتماد بکنن مؤمنان. کل کارت باید منظم بکنی. ولقد نصرکم الله، و الله مدد کرد شما را، به بدرین در بدر، و انتم اذله، در وقت شما بسیار کمزور بودین، در شاهای بدر بسیار کمزور بودین، 313 نفر در مقابل 1000 نفر کامیابی نصیبتان شد. فاتقوا الله، از خدا بترسید، لعلکم تشکرون، تا شما سپاس بگوید. از الله بترسید، قوانین خدا را زیر پای نکنید، تا سپاس که الله را بگوید به نعمت هایش. اذلتن قلیل العدد و قلیل العدد بوده، هم عددتان کم بود هم وسائلتان کم بود. استقول للمؤمنین، چون میگفتی برای مؤمنان، انا یکفیکم، آیا کفایت نمیکرد شما را، ان یمدکم ربکم، این که کمک بکند شما را پروردگاردان، به ثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، به 3000 ملائکه منزلیت فرود آورده شدگان. بلا آره، او وقت برای مسلمان ها گفت 3000 ملک را در غزوه بدر الله به کمکتان آورد. بلا، چرا نه؟ ان تصبروا و تتقوا، امروز هم اگر شما صبر بکنید و تتقوا و فرامین خدا را در زندگیتان تطبیق بکنید، نشکنانه و یعتوکم من فورهم هادا، و بیاین بر شما دشمنان من فورهم همین دم، و امید جوشش به شما بیاد، یمدید کم ربکم، مدد میکنه شما را پروردگارتان، به 5000 من الملائکه، به 5000 ملائکه مسومین نشان داد. در غزوه بدر الله به 3000 ملائکه شما را حمایت کرد. امروز هم چنین است، اگر صبر بکنید و تتقو و اصلاح بکنید خود را. او امروز برای غزوه احد بود، امروز هم همطور است، در قرن 21 هم ان تصبروا و تتقوا، صبر بکنید و خود را اصلاح بکنید. و یعتوکم من فورهم و بیان دشمن از هر طرف بر بالای شما، دشمن از هر طرف بر سر شما چیره شود. من فورهم هازا، من فورهم هازا، به این جوشش خود، به این جوشش فور جوشش میگرد، به این جوشش و خروش خود دشمن از هر طرف سر شما بیاید. یمددکم ربکم، اون پروردگار شما را کمک میکند. به 5000 من الملائکه، با 5000 از ملائکه مسومین نشان دار. و ما جعله الله، و نگردان این مدد را خداوند مد الا بشرا لکم، مگر مژده برای شما. ببین جنگ تو باید بکنی، شمشیر تو باید بخزد، شمشیر از تو شور نخورد، الله ملائکه را نمیگه که بزن، تو باید شور بخوی، شمشیر تو به کار ببری. ولی تطمئن قلوبکم بهی، تا اطمینان یابد دلهای شما به این کمک، دلهایتون به این کمک چی بود؟ اطمینان یابد. و من نصر الا من عند الله، نیست مدد خدا مگر از نزد خدا. و من نصر، نیست کامیابی اومده الا من عند الله، مگر از طرف خدا. کامیابی و غلبه میشه از طرف کی؟ از طرف الله میباشد. العزیز که غالب است، الحکیم با حکمت است. با حکمت به که بر تو سیستم هم داده، قوادین هم برداد، دین هم بر تو تشریح کرده، مطابق بازو به جنگ. در وقت جهاد مستقیم.com تقدیم میکنند. وقتی که کمونیست ها عملیات کرده بودن، باز تقریبا 15 مجاهدین بودن سر زیا رفتن، فاید تو گریختن بود 1000 نفر یا میگریختن. یک نفر رول در پارلمان رفته، او هم دیگه میگریخت، میدوید دیگه. بلا کدام جای کسی رفته گفت چرا میگریزی؟ گفت این پشتر ما رو نمیدینی؟ گفت این چیز نیست، یک بار پشتر دیدین که دید چگر نمید. باز دیگه بسیار خجالت کشیده بود، گفت مثلا فکر میکردن که سنگم عسکر شده بر ما تفنگ گرفته، چوبم عسکر شده بر ما تفنگ گرفته. یک دویدنی بود که عجیب است، ولی هم کافرامتو میدونم، یکم با شما خبر نمیشن ویرا کسی نمیگوی، قسم با خدا یک رقم دویدن میکنن که تعجب بکنی که دردی تار مفانگش یه الله جلجوی یارا شکست میدهد. یکم بار بدن چرا خدا هم غالب است هم حکیم است. لیقطع طرفا من الذین کفروا، الله ملائکه را بر تو نازل میکنه، قوت الله نصیبت میکنه. برای چی؟ که تو سر پاچا شوی؟ نه، لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا هلاک کنه طایفه از آنانی که کفر ورزیدن با دین، الله اونا را هلاک بکنه. او یک بتهم، یا ذلیل کند ایشان را، فینقلبوا خائبون، پس برگردن و کشورهایشان خائبی نامراد شدگان، خائب ذلیل بر کشور خود برگرده، یکی دیوانه می شود، یکی اعصابش خراب می شود، یکی پایش ختم می شود، دیگه بود نمونه برای جور می کنه. این تو خائبین رسوا و ذلیل به کشورشان برمیگردن. ولی دقیق شد، لیس لک من الامر شیء، هیچ چیز در اختیار تو نیست، لیس لک من الامر شیء، در اختیار تو چیزی نیست. او یتوب علیهم، تا خدا قبول کن توبه ایشان را، او یعذبهم، یا عذاب کند ایشان را، فانهم ظالمون، هر آن ایشان ستمگار هستند. این وعده خدا برای آن است که قسمتی از پیکر دشمنان را الله قطع بکند. چرا الله بر تو وعده را میدهد که تو را الله کمک میکنه به ملائکه؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تا حصه از دشمن را الله از بین ببرد، غیر از استیلا پیدا میکند. او یک بتهم، یا دلیلشان بکند، فینقلبوا خائبین، پس برگردن به کشورهایشان ذلیل شدگان و نامراد شدگان. خائب کسی میگه که نقشش به کار نرفته، میفهمید؟ یک نقشه را جور بکنی، کار سرش بکنی، پیسرم سرش مصرف بکنی، خوب میفهمید که انتو میشود، باز کرد بکره، یک ستونش چی شود؟ چطه شود، کل به تعمیر بفته. اینا خب بسیار چیزی اویی را جور کردن که تو میکنیم، باز کشورهای اسلامی را تقسیم میکنیم، باز در مکه اندو جور میکنیم، باز مسلمان ها را از بین میبریم، حقوق شانم میخوریم، تیل شانم میخوریم. این بسیار نقشه بزرگ است. الله میگه نگر رسوا و ذلیل و خائب به کشورت خواد رفی و هیچ تو را نخواد کردیم. لیس لک من الامر شیء، در اختیار تو چیزی نیست، ایران بفهم، در اختیار ما چیزی نیست که فورا ما بخوایم زود شود، ای تو هم نیست. او یتوب علیهم، یا خدا قبول کن توبه ایشان را، یک بار پلشان مسلمان شود. بعد چی میگه؟ پلشان مسلمان شود او یعذبهم، یا الله اینا را عذاب بکنه به دستای ما شما. فانهم ظالمون، هر آن اینا ستمگار هستند. ستم کردن 1500 کیلومتر را ریلا کردن کلش آمدن در کشور ما. اینا ستمگار هستند، متجاوز هستند. مایوس و ناامید کو اینها میشوند. چرا؟ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، مر الله را پادشاهی آسمان و زمین، یغفر لمن یشاء، میبخشد برای کسی که بخواهد، و یعذب من یشاء، و عذاب میکنه کسی را که بخواهد، والله غفور رحیم، الله بخشاینده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. صدق الله المولانا العظيم. الله جل جلاله بعد از اینکه در رابطه با جهاد و صبر و شکیبایی یک مسلمان و ای که خداوند متعال با واسطه جهاد و تلاش مؤمنان قسمت از پیکر دشمنان را قطع می کند و کامیابی و سقوط و شکست همش در اختیار خدا هست، هدفی از جهاد را برای ما شما تقسیم می کند و بیان می کند که یکی هم ایست که در جامعه آنچه که سبب ظلم می شود او هم برداشته شود. طبیعی که از اسباب ظلم و بدبختی در جامعه یکی هم عدم تعادل نظام اقتصادی است که توسط ربا و سود غالبا این نظام پاشیده می شود. از این آیت به بعد حصه چهارم سوره مبارکه برای ذکر قوانین و آداب جهاد و اسبابی که مانع مدد و نصرت خداوند متعال می شود تقریبا 17 مسائل اخلاقی را ذکر می کند و در ضمن 30 صفاتی از پیغمبر خدا علیه السلام را یاد نموده که در حقیقت صفات امیر و یک رهبر مسلمان می باشد. در ضمن اسباب شکست غزوه احد را برشمرده و به تخفیف نمودن منافقین این حصه را به 3 قسمت تقسیم میکند که حصه اول از این بخش از آیه 130 شروع به آیه 180 ختم میشود. الله میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا الربا، نخورید سود را، اضعافا دوچند، مضاعفتن بر دوچند، و اتقوا الله، از الله بترسید، لعلكم تفلحون، تا بهبود یابید و رستگار شوید. مسئله سود و ربا همانند قوانین دیگر جاهلیت که کاملا بر جامعه نفوذ داشت و مردم را با تمام قوت شیرازی هستی وجودشان را می خورد، همانند تحریم شراب ایره قرآن کریم مرحله به مرحله بدی ازیره و من ازیره برای ما شما بیان میکند. میبینیم که مسئله ربا در 4 مرحله الله جل جلاله حکم تحریم ازیره میدهد. در سوره مبارکه روم در آیه 39 ضمن یک پند اخلاقی برای ما شما خرابی ازی و بعدی ازیره بیان میکند، و ما اوتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله. آنچه که شما میدهید از سود به عنوان نیزی که در او فایده بکنید، شما در او فایده نمیکنید نزد خداوند متعال. بعد میبینیم که در سوره مبارکه نساء در ضمن انتقاد از رسوم غلط یهود یاد آور میشود بدی سود را و میفرماید و اخذهم الربا و قد نهوا عنه. یکی از بدی اهل کتاب همی بود که سود میخوردن. در مرحله سوم میبینیم که در آیه مورد بحث حکم تحریم ربای مضاعف را برای ما و شما بیان میکند، با این عنوان که در زمان جاهلیت یک کسی که سود به کسی میداد، بعد از این یک سال به طور مثال اگر سپری میشد، در مدت یک سال در هر ماه سر در پیش یک رفع سود میگرفت. اگر در مدت یک سال پولش برش نمیداد، بعد از او باز در یک ماه دو رفع بر در به خود میگرفت. بساد اینه اگر این سود خلاص نمیشه با سه رفع میشد. یک وقت میبینی که تعادل نوین درفع در مقابل درفع میشد. فعلا هم عین رواج است در بانک هایی که در افغانستان است، در بانک هایی که جهان را رهبری میکنند. اگر مدت سود را در امو وقتش ندادی، خود به خود تضاعف پیدا میکند. الله جل جلاله در اینجا میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا الربا، نخورید سود را اضعافا مضاعفتا، دو چند بر دو چند نخورین. و اتقوا الله، از الله بترسید، لعلكم تفلحون، تا بهبود یابید و رستگار شوید. جامعه را سود مریض میکند. روی این اساس مطلبی که در این تو نیست که اگر شما دو چند بخورن جواز نداره، یک چند بخورن جواز دارد. در حقیقت قرآن کریم بدی رواج از اونها را و قباحت عمل را بر ما شما بیان میکند. و اتقوا النار التي، بترسید از آتشی که اعدت للکافرین، آماده شده برای کافران. از تعبیر کافر معلوم میشه که این عمل با روح اسلام سازگار نیست. این عمل سودخوری با روح یک مسلمان سازگار نیست. مسلمان این کار نمی کند. از اینکه در پهلوی سود ببینیم بر ما قانون دادن، میفرماید و اطیع الله و الرسول، اطاعت بکنی الله و پیغمبرش را، لعلكم ترحمون، تا به شما رحم کرده شود. از الله و از پیغمبرش اطاعت بکنید تا که مورد رحم خدا واقع شوید. روی ای اصلا چی بکنیم که مورد رحم خدا واقع شویم؟ و سارعوا الى مغفرت من ربكم، بر یک دیگر سبقت بجوید برای رسیدن به آمرزش من ربكم، از طرف پروردگارتان که است. و جنتین، و سبقت بگیرید بر یک دیگرتان به حصول جنتی که عرض هست سماوات و الارض و سعت آن زمین و آسمان هاست، و عدت للمتقین، آماده شده برای پرهیزگاران. ببین چه قرآن کریمه، تی دنیایی که تو زندگی میکنی چند روزه است، انتها ان که زیاد عمر داشته باشی 100 سال، 20 سال دیگه خودمی ضعف و ناتوانی و کهولت تیر میشه، یک 15 سال خود در طفولیت تیر می شود. این مابین باز یک حصه عمر بزرگ در خواب تیر می شود. چرا این رقم کاری می کنی که سبب شکست و بدبختی تو بوده باشد؟ از این خاطر می کنی اصل هدف فراموش نکن. و سارعوا الى مغفرت من ربكم، بر یک دیگر سبقت بگیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان. اسباب آمرزش را حضرت عبدالله ابن عباس می فرمه که هو الاسلام و سارعوا الى مغفرة من ربكم، بشتابر با یک دیگر با آنچه که الله وسیله تکفیر گناه ها قرار دار که او اسلام است. اسلام بیار که الله گذاشته که هم برد ماف بکند. حضرت انس بن مالک می فرماید که و سارعوا الى مغفرة من ربكم، چون خطاب میگه به مسلمان هاست، در اینجا میگه بشتابت بر یک دیگر به تکبیر اولا در جماعت. به تکبیر اولا در جماعت بشتابت که چنان اگر میخوای از سودخوری نجات پیدا بکن، در جماعت بسیار مواظب بوده باش، همیشه کوشش بگو تکبیر اولا را گیر بکنی، زیرا تکبیر اولا از دنیا و آنچه که در دنیا است بهترتر است. و پیغمبر خدا علیه السلام میفرمه که اگر شما ثواب صف اول را میفهمید اینها مخا برای اشار و گرفتن صف اول بر یک دیگر شمشیر میکشیدید. اقا ثواب دارد. بنان و سارعوا الى مغفرة من ربكم، به طرف رفتنتان به نماز جماعت بر یک دیگر سبقت بگیرید و تکبیر اولا را بگیرید. امام الضحاک رحمت الله علیه می فرماید که و سارعوا الى مغفرة من ربكم جهاد در راه خداست، و سارعوا بشتابید الى مغفرة من ربكم با وسیله بخششی که از طرف پروردگار تون برتون آماده شده کوچی است، جهاد در راه خداوند متعال است. و جنت و جنتی که عرض و السماوات و الارض وسعت آن آسمان ها و زمین است. و عرض در اینجا به معنای در مقابل طول نیست، بلکه به مطلق وسعت را افاده می کند. عرض و السماوات و الارض وسعت آن آسمان ها و زمین است. اعدت للمتقین، آماده شده برای کی؟ برای پرهیزگاران. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث می فرماید که جنت همانند دشت لا مزروع است، به واسطه اعمال نیکویتان در اوجا نهالشانی بکنید، شما خودتان نهالشانی بکنید. از قدر احادیث داری با وجود داره که هر عملی که ما شما میکنیم الله جل جلاله در جنت برای ما شما چی میکنه؟ یک چیزی را بر ما میسازد. اگر مواظبت با سنت های رواتب بکنیم، پیامبر خدا علیه السلام میفرماید که یک قصری برای شما در مقابل امی عملتان اوجا ساخته می شود براتان. هر کاری که شما میکنین در حقیقت در اوجا هم شما اکاونتتان رو بهتر قوی و بلند میبرین. متقی کیست؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، همانهایی که انفاق میکنن، خرچ میکنن، فی السراء در آسایش و الضراء در پریشانی. ایت نمیشه که پریشان بوده باشه با چی میکنن؟ والا صاحب یک ختم خدا رو خیرات خوبوده باشه، محترم تکر کرده بود، خیرات رو پدرم فوت کرده بود، این رقم خیرات رو او سپرده. صفت یک مؤمن چیست؟ فسرائی و عبدالله، در آسایش و در پریشانی چی میکنه؟ انفاق در رای خداوند متعال میکنه، با جبر انفاق نمی کند. فسرائی در خوشی و درائی در خفگان، هم در خوشی انفاق میکنه هم در خفگان انفاق میکنه. فی سرای در صحت و درای در مرض، در دو حالت انفاق میکنه. فی سرای در جوانی و درای در پیری، در کل وقت انفاق میکنه، یک وقتش نمیگه، همیشه به طرف انفاق فی سبیل الله متوجه هستن. صفت دیگری از انسانایی که بر یک دیگر سبقت میگیرن و جنت را کمایی میکنن و الکاظمین الغیظ، فروخوردگان خشم، فروخوردگان خشم، این صفت یک انسان متقی است که قهرش بیاد و این بوده که به الله به خاطر الله این را بر تظاهر نبخشد. والعافین عن الناس، و گذرندگان از خطای مردم، از خطای مردم هم چی میکنن؟ میگذرن. اینی مردم های متقی هستن. والله یحب المحسنین، الله دوست دارد نیکوکاران را، الله نیکوکاران را دوست دارد. یکی از ائمه بزرگ اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت زید رضی الله عنه، و مبارک زین العابدین رضی الله عنه، روزی کسی برش آب میزنه مزدورش، بعد از او آب از دستش خطا میخوره، به این فرقش میخورد. وقتی که خطا میخوره این تویز که بسیار به قهر بسوی سعی میکنه، و او کنیز بسیار وشیار بود، گفت که والکاظمین الغیظ. بعد او گفت که خشم خدا خوردم، گرفتم. گفت والعافین عن الناس، گفت به خاطر خدا بخشیدم. گفت والله یحب المحسنین، این را گفت به خاطر خدا آزادتم کردم، برو دیدم. این هم انسانهای بودم که به خاطر یک حکم خدا سخت سر اینها خوششان می آمد، چون واقعا محسن بودن، نیکوکار بودن. والله یحب المحسنین، الله نیکوکاران را دوست دارد. امام ثوری رحمت الله علیه می فرماید که احسان مگه چیست؟ ان تحسن الى مسیئه، که تو با یک انسان بدکار خوبی بکنی. فا این الاحسان الى محسن تجارتون، نیکی با نیکوکار خو مگه تجارت است؟ تو با اون نیکی کردی، با تو نیکی کرد. محسن کسی که در مقابل انسانهای بد نیکی بکنه، در مقابل غلطیش تو باید احسان بکنی. و اذا فعلوا فاحشتا، صفت دیگر انسانای نیکوکار چیست؟ اذا فعلوا فاحشتا، چون بکنن یک عمل زشت را، یک عمل زشت را بکنن، او ظلم و انفسهم، یا بر خود ستم روا بدارن، او ظلم و انفسهم، بر خود ستم بکنن توسط یک عمل ناروا، ذکر الله، یاد کند خدا را، فاستغفروا لذنوبهم، زود بخشش میخواهد از پروردگارشان برای گناهانشان، فاستغفروا لذنوبهم، طلب آمرزش میخواهند از گناهانشان. و من یغفر الذنوب، و کسی که بیامرزد گناه را، الا الله، جز الله، کسی دیگر گناه را بخشیده نمیداند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهم و دیگر صحابه پیامبر علیه السلام از پیغمبر خدا علیه السلام حدیث را روایت می‌کند: ما من عبد مؤمن او ما من رجول، یک بنده مؤمن یا یک مرد مؤمن، یذنب ذنبا، یک گناه میکند، فیقوم، استاد میشه، فیتطهر، باز وضو میگیرد، ثم یصلی رکعتین، با دو رکعت نماز میخواند، ثم یستغفر الله، بعد از الله استغفار میخواهد، بخشش میخواهد، الا غفر الله له، مگر اینکه خدا برش میبخشد. یک گناه هستی چه صورت که فورا وضو بگی، دو رکعت نماز بخوان و بسر جای نماز در سجدید از الله استغفار بخوان، الله بر میبخشد. ثم قرأ هذه الآية، بعد از باز ای آیات را تلاوت میکرد. والذین اذا فعلوا فاحشه، آنانی که اگر عمل ناروا را انجام میدهند، فاحشه به معنی عمل قبیح و زشت است و استعمال آن در زنا شایع، حتی تا جایی که به این کلمه چی شده؟ شهرت یافته. ارگتن فاحشه معنای عمید ذهن انسان میآید. روی اساس اگر فاحشه گناهای کبیره شود، پس او بدم و انفسه هم گناه های صغیره می شود. آنانی که عمل کبیره گناه کبیره را انجام بدهند و یا هم گناه صغیره را انجام بدهند، ذکر الله، فورا الله را یاد می کند، فاستغفروا لذنوبهم، و طلب آمرزش می کنند برای گناهانشان، طلب آمرزش برای گناهانشان می کند. اصحاب پیامبر خدا علیه السلام معصوم نبودند، از اونها گناه صورت می گرفت، ولی فورا ذکر الله، الله را یاد میکردن. شما پسانتر قصه کعب ابن مالک را در سوره انفال توبه انشاءالله خواهین خواند، و به می رقم صحابه پیامبر خدا علیه السلام دیگر از میان داستانش که عجیب است، یک طرف گناه میکنه، یک طرف فورا به الله التجا میکنه و طلب عفو میکنه. مشکل ما همیست که گناه که میکنه یاد میکن برو بلا در سرش، با سر ما میمانه و دل ما را می رقم بدبختی و مرض میگیره و در مقابل گناه باز عکس العمل نشان نمیدهد. ذکر الله، یاد الله را میکند، فاستغفروا لذنوبهم، طلب آمرزش میخواند برای گناهان خویش. و من یغفر الذنوب الا الله، و کسی که بیامرزد گناه را جز الله، کسی دیگر گناه را بخشیده نمیتونه. این رقم نمیشه که پیش کسی بری برای که گناه من را ببخش، دین مسیحیت نیست، در اینجا واسطگیری های بی‌معنی نیست که برو در کلیسا برو بازو رو بایسا بده که در جنت خو برای من بفروش بازو برگو که در جنت یک پایه جای است. این رقم نیست، جز الله گناه را کسی دیگری نمی بخشد. اگر می خواهی گناهیت بخشیده شد، فقط الحمدلله مسلمان هستی، شب بخی، وضو بگی، به الله التجا بکو، نماز بخوان، به الله التجا بکو. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، و اصرار نکنند به آنچه کرده، و هم یعلمون، در حالی که خود میدانند. هر انسان گناهکار میداند، یک بار می که میکار نمیکن، پس دیگه باز نکو، دیگه باز دو نزدیک نشو، بلفرد اگر باز کردی باز هم معنا شو دیگه، این نمیشد که. ولم یصروا، انسانای متقی باز اصرار به گناه نمیکنه، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اصرار به آنچه که از بدی کردن با او اصرار نمیورزن، در حالی که بدانن یکان بار از پیش میشود، ولی نافامیده از پیش میشود، قصدن باز دو باز کار غلط را بار دوم نمیکند. جزای از این مردم چیست؟ نتیجه از این خوبی هایشان چی میشود؟ اولئک جزاؤهم مغفره، آن جماعه پاداش ایشان بخشش است، مربهم از طرف پروردگارشان، پروردگارشان اینها را میبخشد. و جناتون، و باغهای سبز و خرمی، تجری من تحتها الانهار، که میرود زیر درختان آن جویها، خالدین فیها، همیشه میباشند در آن، خالدین فیها. و نعم اجر العاملین، چی پاداش نیکی برای آنهایی که اهل عمل هستند، و نعم اجر العاملین، چی پاداش نیکی برای آنهایی که اهل عمل هستند. عمل نبکنی مف نخواد رفتی، عمل باید بکنی. قد خلت من قبلكم سنن، قال الله جل جلاله تحلیل و نتیجه غزوه احد را برای ما شما پیشکش میکنه. غزوه احد را تحلیل و ارزیابی میکنه که از او باید درس بگیری و خود را باید اصلاح بکنی. قد خلت من قبلكم سنن، و تحقیق گذشته پیش از شما سنن واقعات، واقعات پیش از شما گذشته است. قد من قبلكم، به تحقیق گذشته پیش از شما سنن واقعات، فسیرو فی الارض، پس بگردید در زمین، بروید در زمین، فانظرو ببینید به نظر عبرت، کیف کان عاقبت المکذبین، چی گونه شد آخر انجام دروغگویان، آخر انجام دروغگویان چی شد. قرآن کریم وقتی که شما تلاش بکنید، قرآن کریم را چندین مباحث دارد. یک بحث قرآن در رابطه با عقیده است، توحید، رسالت و معاد را ارزیابی میکند، شکوک و شبهات را جواب میگوید، دلائل را به صحت واقعیت تطبیق میکند و پیشکش میدارد. بخش دیگر قرآن کریم که است، او احکام است، چی را انسان بکند و چی را انسان نکند. بخش در تمام بخشش با خدا، با خودش، با جامعش. بخش دیگر قرآن کریم که است، او مسئله قصص است. میبینیم که الله داستانها را بر ما بیان میکنه، از پیامبران گذشته و از آنانی که با پیامبران گذشته خدا جنگیده، نتیجه از اونها را برای ما شما بیان میکنه. به باره دیگر تاریخ است. تاریخ من حیث یک علم واقعیت، علمی که از او باید انسان درد بگیرد. و تعریف هم میکنن تعداد از دانشمندان که تاریخ میگه علم با واقعات زمانه های گذشته، تا آنچه که سبب رفعت او مردم شده او صفات را در خود بیاریم، و آنچه که سبب ذلت و بدبختی مردم های گذشته شده از او صفات خود را دور بکنیم. قرآن کریم ما شما را به تاریخ مراجعه میدهد و میفرمد قد خلت من قبلكم سنن، پیش شما هم واقعات گذشته است. فسیرو فی الارض، پس بروید در زمین، گردش بکنید در زمین، فانظرو و ببینید، کیف کان عاقبت المکذبین، چگونه شد آخر انجام دروغگویان. فا برای شرط محذوف است، شرط دیگه محذوف است، این شکرتم فسیرو، اگر شک دارید پس برو در تاریخ مراجعه بکن، در اوجا کسایی که با پیغمبرها جنگیدن نتیجهش چه شده. هذا بیان للناس، ایست بیان واضح برای مردمان. هذا بیان للناس، ترغیب به قرآن کریم میکند. آنچه که در ما قبل ذکر شد بیان للناس، این بیان بسیار روشنی بود برای مردم، و هودن و مایی هدایت، وسیله هدایت و موعظه و نصیحت للمتقین، برای پرهیزگاران. برای پرهیزگاران قرآن میگه هذا بیان للناس، آنچه که گذشت کلش بیان بسیار واضح بود. بیان به معنی که هر انسانی که عقل داشته باشد میفهمه که چی برام گفت، چی برام گفت. برای همه مردم هذا ای اعلان دارای شأن و مقام بلند، للناس برای مردم، و هودن و حمایه هدایت و موعظه نصیحت للمتقین، برای کی؟ برای پرهیزگاران. روی ای اساس ولا تهینو، پس سست نشوید ای مؤمن، ولا تحزن و غمگین مشوید، و انتم الاعلون، شما برترید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، اگر ایمان دارید بلندتر هستید. ولا تهینو، سست نشو ای مسلمان، ولا تحزن و غم مخور، و انتم الاعلون، بسیار بلند هستید، بسیار برتر هستید، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید، اگر ایمان دارید چی غم دارید. ببین تهینو از ماده وهن در لغت به معنی هر نوع سستی است، چی در جسمت بوده باشه، چی در ارادیت بوده باشد، چی در اخلاقت بوده باشه، این کار نکن. ولا تهینو، در هیچ موردی از مواد سست نشو، الله برای تو همه چیز داده، خداوند متعال برای مسلمان همه چیز را داده. ولا تحزن، غمگین هم نشو، یکان بار شکست میخوری، یکان بار کافرات تسلط پیدا میکنه، یکان بار شهید میدی، زخمی میدی، نه ولا تحزن، به این هم غم نخورید. شهادت مقام بسیار بلندی است، الله نصیب یک مؤمن میکند، اون مقام است، غم نخود او باره. و انتم الاعلون، بسیار برتر هستین شما، برتر هستین، دشمن با تو نمیتونه با میز مذاکره بشیند. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این کنتم مؤمن، اگر باورمند هستید، اگر باورمند هستید، هادا بیان من للناس، اعلان بسیار دقیق بود برای همه مردم. ما شما بیان کرد که ولا تهینو، سست نشوید. و هم را پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث صحیح تعریف برای ما شما کرده، می فرماید که کفار بر شما چنان تسلط پیدا میکنه و هر کس بر زندگی شما، بر زمان شما، بر حکومت شما، بر خاک شما، اما تو دست میزن مثل که در کاسانانی بوده باشه و هر کس دست بزنه و هر کس یک لقمه را ورداره بسیار دیگه بسیار پوش را مثل که افغانستان است. اصحاب پیامبر عرض کنه که یا رسول الله، ما در اون روز بسیار کم هستیم که رقم میشیم که هر کس را ما دست بلند میکنه. پیامبر خدا گفت که نه، بلکه شما زیاد می باشید، ولی شما زیاد می بودشین که وفا اطفی مانده می قف دریا واره بیمعنا. و علت از او را هم ذکر میکنه که علت سقوطتان و شکستتان ایست که حب الدنیا و کراهیت الموت، دنیا را سخت دوست دارین و از مرگ می ترسین. این دو صفت که در شما پیدا شد، دشمن سر شما غلبه پیدا میکند. حب الدنیا رأس کل خطیعه، محبت دنیا سرچشمه همه خطا هاست، همه خطا ها را دمجا پیدا میکنه. ببین اهداف خود را که انسان مفروشه، وطن انسان که مفروشه، با خون شهدا که معامل کلش بخاطر دنیا هست، هیچ کسی دیگری نیست. و دیگه انسان از مرگ بترسه، و مسلمان نه از مرگ میترسه و نه دنیا را دوست دارد، زیرا خود فروخته جنت خریده، یک معنا، و دومی که به اهداف سخت معتقد و پابند است، سخت پابند است. این یمسسکم قرحون، الله چی میدهد؟ تسلی میدهد. این یمسسکم قرحون، اگر برسد به شما جراحت و زخمی، به شما در سنگر جراحت و زخم میرسد، فقد مثل قوم قرحون مثله، و تحقیق رسید کافران و هم مانند از زخمو، با کافرها هم زخم رسیدن، با کافرها هم اینا هم جور نماندن، دیغم بوده باش. اما مثل ما شما داره میگه اگر از بدن ما خون میره، بدن دیگرها هوا نمیره، از دیگرها هم خون میره. همین دقم که دیگرها بر ما تجاوز میگه، دیگرها هم از بین میروند. و تلک الایام نداویلها بین الناس، و ما این روزها را میگردانیم در بین مردم. یک روز شکست است، یک روز پیروزی است، یک روز شکست است، یک روز پیروزی است. و تلک الایام نداویلها، این روزهایی است که بر میگردانیم بین الناس، در میان مردمان. ولی یعلم الله الذین آمنوا، یکان با شکست بخاطر عزیز تا معلوم کند خداوند متعال، الذین آمنوا، کسانی را که ایمان آوردن، کسانی را که ایمان آوردن، و یتخذ منکم شهدا، انتخاب بکنه از میان شما مسلمانان شهدا را، الله از میان شما شهدا را انتخاب بکنه. معنای دیگه این که یکی که الله منافق از مسلمان باورمند جدا بکنه. این شکست و پیروزیه که نبوده باشه، قفل اگه خدا در سطح اول قرار میده از سای ما هم هستیم رئی شد پسانتر که یکان بار چگل و میدوید که شا بعد از باز میفهمه که راستگو بود که دروغگوی بود، این را باز تثبیت میکنند. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا معلوم بکند خداوند متعال کسانی را که ایمان آوردن بظاهر، و یتخذ منکم شهدا، و بگیرد از شما شهیدار را، شهدا را انتخاب بکند. دو تعبیر میکنند، یکی که الله جل جلاله برای یک مؤمن بلندترین مقام، مقام شهادت است، با واسطه جهاد در راه خدا این مقام کسب می شود و اون مقام را باید مؤمنین بگیرد. از این خاطر شهادت چیست؟ معیار است، شهادت آرزو و هدف است. از این خاطر باید تخدم این کم شهده. کسی که شهید میشه ما بس گریان نمی کنیم، بلکه میگن که شهادتت مبارک بوده باشه، مقامت مبارک بوده باشه. این کلمه رو میگیم. و یا ای که آنانی که در راه خدا می جنگن و یتخذم منکم شهدا، شما را علامه قرار می دهم، گواهنامه ای رو برسنه که تاریخ دیگر از شما درس عبرت می گیرد. پس یادت می کنم مسلمان ها که چه مردم های قهرمان عظیم بودن. خالد ابن ولید وارد با ثبت تاریخ می شید، حضرت عبیده ابن جراح وارد ثبت تاریخ می شید، حضرت سعد ابن ابی وقاص وارد با ثبت می شید. از این خاطر باید تخیدم این که مشاهده الله می گیره از شما کسایی را که گواه و شاهد الله می گیرد. والله لا يحب الظالمين، الله ستمگار را دوست ندارد. الله ستمگار را دوست ندارد. ستمگار کی است که به نام دین خیانت میکند، به نام اسلام خیانت میکند، دین نامش تو باید پاتک جور بکن. این الله خائن دوست ندارد. الله مسلمان خدا بگو باشه خوش سر مردم بفروش بهشون، ای دیگه در دین است و در قرآن قرآن دیگه سر سرکار را بگی. ای کار کسی کرد الله میگه دوستت ندارم. خدا مجاهد نگو، جهاد از خود مجاهد از خود مواصفات دارد. نداشته باشی که اگر دیروز بودی امروز نیستی، دیروز اگر بودی امروز نیستی. الله چون این صفت در تو نیست، صفت در تو نیست، پس دور شو از پیشش. والله لا يحب الظالمين، الله ستمگار دوست ندارد که در نیم را هدف خود را ایلا بکند. الله ای تلک الایام نداولها بخاطر دست ولی و محفظ الله الذین آمنوا، برای اینکه پاک و صاف گرداند از کثافت نفاق الذین آمنوا، آنان که ایمان آوردند. بخاطر دست که یکان بار پیروزی و شکست است که در دلت غرور پیدا نشود. از این خاطر خداوند متعال یکان بار چی میکنه؟ شکست تو وسیله تزکیه روح تو میشود. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ومحو كرنا الكفار محو كرنا الكفار يمحق ببین ادماده مح به معنای کم شدن تدریجی است و يمحق الكافرين الله محو كرنا آیسته آیسته به جهاد تیرا کافرا را الله صد زمین بردارد. حالا میگه که هدف شما چی است؟ گرفتن جهان جنت. ای جنت ای قاسان است که فقط امیشه در پیروزی بدست میاد؟ نه. ام حسبت منطق قلال جنه، آیا گمان داد که داخل جنت میشوید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، و هنوز که متمیز نساخته است الله جل جلاله الذین جاهدوا منکم، آنانی که جهاد کردن در راه خدا تا هنوز گوره جدا نکرده، و یعلم الصابرین و تعنات خود جدا نکرده صابران را. این شکست و پیروزی باید به پیش برود تا ای که خداوند متعال مجاهد راستین را از مجاهد دروغگوی جدا بکند. در وقتی که قوت با مسلمان بود هر کس خود مجاهد میگوید، چرا میفهمه که نتیجه اون کامیابی است. هر کس از کوچه شام برای در جهاد داخل میشود، از خانه شام برای در جهاد داخل میشود، دکانه خود هم اعلام میکنه در جهاد داخل میشود. نه، یگان باری شکست ها میاید که چی کسی است که پس در خانش مدراید، چی کسی که پس تجارتش باز میدود و چی کسی که تجارت ها را اعلام میکنه و همیشه سنگر را نگاه میکنه. الله یه از خاطر میگه ام حسبت من تدخل الجنه، آیا گمان داری که داخل جنت میشوی؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، و تا هنوز که جدا نساختد خداوند متعال مجاهدان را منکم از شما، و یعلم الصابرین، و تا هنوز که جدا نکرده الله جل جلاله صابران را، صابران را قد غیر صابر تا هنوز جدا نکرده. از این خاطر است که الله جل جلاله خو میداند، خو بر تو هم تصویتش میکند. الله خو میداند که کی مجاهد است کی نیست مجاهد، و خدای شکست ها و پیروزی ها را میره که تو عملا هم باید بفهمی که کی است و کی نیست. ولقد كنتم تمنون الموت، بتحقیق شما تمنا میکردید مرگ را، من قبل ان تلقوه، پیش از آن که ملاقات کنید آن را، فقد رأیتموه، بتحقیق دیدید آن را، و انتم تنظرون، و شما انتظار میبردید ولقد کنتم تمنون الموت، شما کسایی بودین که تمنای مرگ را میکردید، تمنای شهادت را میگه من قبل ان تلقوه، پیش از اینکه با دشمن ملاقات بکنی و با دشمن روبرو شوی، فقد رأیتموه، و تحقیق دیدید آن را، و انتم تنظرون، و شما انتظار میبرده چنین روز را. روی ای اساس پس مسلمان در جبهه که میره به خاطر امی میره که پروردگارا شهادت را نصیب ما بگردان. نتیجه کار به کی مسپاریم؟ به الله مسپاریم که چی میشود الله میداند. ما کار خودم میکنیم، ما کار خودم میکنیم. در رای الله باید جهاد صورت بگیرد، نتایج از آن الله هست، که چی میشود چی نمیشود تو به اون مکلفیت نداری. و ما محمدون، به خاطر که این برنامه که تو با او کار میکنی در اوجا شخصیت گرایی نیست، پشت نفر نمیره، ما پشت خط میرهیم، پشت خط، خط تعقیب بکن، فرد تعقیب بکن که شکست میکنی. از این خاطر الله میگه و ما محمدون، و نیست محمد الا رسول، مگر فرستاده خدا. محمد فقط فرستاده خدا هست. قد خلت من قد خلت من قبله رسل، و تحقیق گذشته پیش از وای پیامبران، پیش از وای پیامبرا گذشته، ابراهیم گذشته، موسی گذشته، عیسی گذشته، شخصیت های والای دیگری گذشته رضی الله عنهم و علیهم السلام، اونا گذشته. افا امات، آیا اگر بمیرد محمد او قتل یا کشته شود، انقلبتون باز میگردید علی اعقابکم با پشنه های پایتان، ولا نشد میگوید. و من ینقلب علی عقبیه، هر کی باز گردد با پشنه های پای خود، فلن یضر الله شیئا، با الله اندکی ضرر را هم نمیرساند، و سیجزی الله الشاکرین، و زود جزا میدهد الله سپاسگزاران را. الله شاکرین را پاداش نیک هم میدهد. میبینید که در غزوه احد ابن قمه ایخیس سنگ را گرفت و پیامبر خدا علیه السلام زد، دندان مبارک شهید شد و لب پیامبر خدا هم متکفید. وقتی پیامبر خدا افتید، حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه در دفای پیامبر خدا علیه السلام مقاومت کرد تا به اندازه‌ای که این مبارک بیش از اقتاب دونه مثلا تیر خورده بود و شمشیر خورده بود و به شهادت رسید. و از طرف دیگر این مبارک کسی بود که با پیغمبر علیه السلام شبیه بود، یک جوان برومند عظیمی بود که واقعا تاریخ از او انسان مطالعه بکنه عجیب است. روز پیش پیغمبر خدا علیه السلام تیر می شود و پیغمبر خدا جای نشسته بود، بیش از ده دانه پیوند در لباس در قطعه مبارکش بود و پیغمبر خدا که حالت شدید گریان کرد، پیغمبر علیه السلام گریان کرد و گفت که ببینید این جوان را، انگامی که در جاهلیت لباسی که ای بطن میکرد به هزار درهم میرسید، خوبترین لباس در مکه حضرت مصعب داشت، خوب زندگی داشت، انگامی که مسلمان میشود حالی بود ندارد و لباسش هم پیوندی است، بیست از چندین پیوند. بعد این کسی بود که پیش از که پیغمبر خدا علیه السلام هجرت بکند به مدینه منوره به حیث معلم پیغمبر خدا رایش کرده بود و بیش از 75% مردم توسط ازی در مدینه منوره مسلمان شده بود، یک انسان قوی دعوتگری عظیمی بود. در دفاع از پیغمبر خدا علیه السلام جام شهادت می نوشد و وقتی که این مبارک مفته بعد از او بازی کافر چیخ میزد که قسم بلا تو آزاد است که محمد را کشتم. این داستان را میگوید مسلمان ها سخت تیت و پرک میشوند. بعد از الله ای آیت را نازل میکن که در آینده مسلمان ها ملتفت بوده باشند و ما محمدون الا رسول، محمد نیست مگر فرستاده خدا، قد خلت من قبله رسول، پیش از او هم پیامبرا گذشتند، پیش از اون پیامبرا فوت کردند. افا اما تو قتلن قلبتم على اعقابكم، آیا اگر بمیرد یا کشته شود انقلبتم، باز میگردید از اهدافتان، از برنامه و با اعتقاداتان، على اعقابكم با پاشنه های پایتان. پیغمبر ما علیه السلام انگامی که مبارک از دنیا رحلت کرد. در اوجا بیرون مسجد پر بود. حضرت عثمان رضی الله عنه او در خانهش بود شد، نمیتونست چی بگوید برای مردم. حضرت علی کرم الله در داخل خانه مصروف شد. حضرت عمر رضی الله عنه شمشیر را گرفت و مردم گفت هر کسی گفت که محمد کشته شد سرش را میبرم. گفت ودی عجیب بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خانهش از مدینه کمک دورتر بود. انگامی که آمد که بسیار زیاد ازدحام است، داخل خانه حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه شد که پیامبر خدا علیه السلام اما تو جسد مبارکش وجود دارد. بعد قلیفه را از سرش دور کرد و به سرش ماش کرد و گفت که لن یجمع الله علیک میتتین، هرگز خداوند متعال دو مرد را بر تو نمیارد. بعد بوسیدش و گفت که بسیار پاک زندگی کردی و پاک از دنیا رحلت کردی. بعد بیرون برآمد و اصحاب پیامبر امی آیت را تلاوت کرد و به منبر پیامبر خدا خیست و ما محمد الا الرسول، نبود محمد مگر فرستاده خدا. قد خلت من قبله الرسل، پیش تو هم پیامبرا گذشتند. افا امات و قتل انقلبتم، آیا اگر بمیرد یا کشته شود انقلبتم باز میگردید علی اعقابکم با پاشنه های پایتون. و من ینقلب علی عقبیه، هر کسی که از برنامه دینی عقب می رود فلن یضر الله شیئا، و الله اندک ضرر هم نمی رسد. و سیزد الله شاکرین، الله بدله نیک می دهد سپاسگزاران را. حضرت عمر می فرماید که انگامی که آیت را حضرت ابوبکر تلاوت کرد گویا که من اصلا قبلا این را نشنیده بودم. و ما کان لنفس و نیست هیچ نفس را ان تموت که بمیرد الا به اذن الله، مگر به حکم الله، کتابا مؤجلا، نوشته شده یک وقت مقرر. این نوشته شده است یک وقت مقرر. و من یرید ثواب دنیا، و هر که بخواهد ثواب دنیا را به عمل خود، نؤتیه منها، میدهمش از آن. و من یرید ثواب الاخره، و هر که بخواهد به عمل خود ثواب آخرت را، نؤتیه منها، میدهمش از آن. و سنجز شاکرین، و زود می دهم ثواب شکرگزاران را. الله ثواب شکرگزاران را هم میگه زود می دهم. در اینجا هیچ کسی را کشته نمی تاند. این وقت مرد را الله تعیین کرده، الله را تعیین کرده. بنان این آیت برای ما شما این اصل را داد که در زندگی کسی را من حیثی یک هدف نمشناسه. آنچه که برای مهم است و خط دینی ماست. چی بسا انسان ها می آیند و می روند و کار خود را می کند. هر کس کار خود را می کند. و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، و چی بسا از پیغمبری که قتال کردن با کفار همراه او خدا پرستان بسیار زیاد با او جنگیدن. بسا این لفظ اسم است مرکب از کاف تشبیه و ایوی منون ترکیب گردیده. اغلب افاده کسرت را میکنه. در قرآن کریم 7 بار کلمه آمده و همه وقتش مفید کسرت را میکند. و که ای من نبی، و چه بسا چه بسیار من نبی از پیغمبران، قاتل معه ربیون، که قتال کردن با کفار همراه او، ربیون کثیر، خدا پرستان زیاد. ربیون جمع ربی، کسی که ارتباط محکم با الله دارد، کسی که ایمانش توأم با اخلاص است، و کسی که علمش با عمل است، و کسی که یک جماعه متعهد است برای اجرای احکام خداوند متعال. این می ربیون است. فما وحنو، پس سستی نکردن. لما اصابهم، بسبب مصیبتی که بهشان رسید، مصیبتی که برای یک مجاهد رسید، سست نشدن. نگفتن که به ائتلاف میکنیم سید ایده باز، نگفتن که در پارلمان کسایی که با خون شهید دستش رنگ است باز از او باز او که گرمزه باز بگه تون سیی گفتی، تو صحیح گفتی، چرا دیرو صحیح نمی گفتی؟ با اون مردم معامله نمی کنن. دیگه ربیون کسایی هستن که با قاتلین شهدا معامله نمی کنن. اینی ربیون است. کسی که معامله می کند اینا نیستن ربیون، و اینا خدا خوش نکنن که ما هم چیزی هستیم ربیون. فما وهنوا لما اصابهم، پس سستی نکردن به سبب مصیبتی که رسید به ایشان، فی سبیل الله در راه خدا، و ما ضعفوا، ضعیف هم نشدن، و ما استکانوا، سر به تسلیم ندادن، و ما استکانوا، فروتنی و عاجزی در مقابل کاخهای کفر نکردن. اینی مردم ربیون است. و ما استکانوا، سر تسلیم ندادن برای دشمن، سر تسلیم ندادن برای خواسته های شهوانیشان. والله يحب الصابرين، الله صابران را دوست دارد، الله صابران را دوست دارد. و ما کان قولهم، نبود سخن ای خدا پرستان، و ما کان قولهم، سخن ای خدا پرستان ربیون نبود، الا ان قالوا، مگر اینکه گفتند، ربنا ای پروردگار ما، ربنا اغفر لنا، ای پروردگار ما بیامرز گناهان ما را، اغفر لنا ذنوبنا، بیامرز گناهان ما را. علم هم دارن، جهاد هم میکنن، سستی هم نمیکنن، سر به طاغوت هم پایین نمیکنن، با وسوسه چی میگن؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، پروردگار گناه ما را ببخش، و اسرافنا فی امرنا، و از حد گذشتن ما را ببخش. ببینی از غفر الله، ما کل دنیا را خراب کردیم، مسلمان ها را در طول تاریخ ما 50 سال ضربه زدیم، با وسوسه نمیگیم که ما غلط کردیم. این ظلمت های تو ربیون چی میگه؟ با وقتی قوتش هم میگه که خدا گناه ما را ببخش، و اسرافنا فی امرنا، و از حد گذشتن ما در کار ما، ایران بر ما ببخش، و ثبت اقدامنا، استوار قدمای ما را، و انصرنا علی القوم الكافرین، نصرت بده ما را بر گروه کافران، بر قوم کافر ما را نصرت بده. جهاد توقف نمی بخشد. فآتاهم الله، پس داد ایشان را خداوند متعال ثواب دنیا، پاداش نیکی دنیا، و حسن ثواب الاخره، و پاداش نیکوی آخرت. الله دو چیز برش داد، ثواب دنیا، پاداش دنیا، الله حاکمیت برشان داد. ان الارض يرثها عباد الصالحون، زمین را کی سرپرست میشه؟ بندگان صالح ما، چون صالح بودن الله حکومت زمین را برشان داد. و حسن ثواب الاخره، نیکو ثواب آخرت، نیکو ثواب آخرت را هم الله برش داد، مقامات بلند را الله برای این مردم داد. والله يحب المحسنين، الله نیکوکاران را دوست دارد، الله نیکوکار را دوست دارد. محسن کی است؟ از جبرائیل علیه السلام، از حضرت رسول کریم پرسان میکنه مل احسان، احسان چیست؟ پیامبر جواب میکنه ان تعبد الله کانک تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ای که خدا را طور عبادت بکنی که الله میبینی، اگر تو خدا را نمیبینی خدا خدا را میبیند. والله يحب المحسنين، الله این تو نیکو کار را دوست دارد که همیشه در معاملش الله را حاضر و ناظر بداند، نه چوکی و قوم و تنظیم و فلان و دستانه خدا، این چیزا را نمیبینه برسمیتش. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تطیعوا الذین کفروا، هشدار میدهد قرآن کریم، زیرا این معامله همیشه میشود، همیشه این معامله میشود که یکی کت میت میکنه، یکی کت توکه امضا میکنه، یکی کت برنامه های خود پیش میکند. این کار نکو. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر فرمان بر کافران را، یردوکم علی اعقابکم، بازگردانند شما را از اهدافتان به پاشنه های پایتان، فتنقلبوا خاسرین، پس برگ شوید، فتنقلبوا، پس میگردید خاسرین، زیانکاران، زیانکار میشید، فتنقلبوا خاسرین، پس میگردید زیانکار، زیانکار میشید. ولی الله مولاکم، ولی کسی بگه خیلی چی تو بکنی پروردگار را دشمن ما را خورده بیدی؟ الله میگه ولی الله مولاکم، بلکه الله یاری دهنده شماست، ولی الله مولاکم، الله یاری دهنده شماست، و هو خیر الناصرین، و او بهترین مددگاران است. کف خلاص شد، قرآن میگه کف خلاص کردم، ولی الله مولاکم، الله مددگار شماست، و هو خیر الناصرین، و او بهترین مددگاران است، بهترین مددگاران است. از جمله مدد چیست که سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا اکنون به سبب مقاومت تو و اتکایت به الله، اکنون می اندازیم در دلان کافران، در دلهای کافران الرعب ترس را، بما اشرکوا بالله به سبب شرکی که با الله آوردن، ما لم ينزل به سلطان، چیزی را که فرود نیاورده خدا به آن هیچ حجتی را، الله هیچ حجتی را به شرک نیاورده و اینا مشرک شدن. و مأواهم النار، و جایگاه بازگشتشان چی است؟ النار و آتش است. و بئس مثوى الظالمین، و بد اقامتگاه ستمگاران را، بد اقامتگاه ستمگاران را دوزن. الله به اونها را چی میکند؟ رد میکند. تاریخ نشان می‌دهد که الله شما را کامیاب گردانیده. و لقد صدقكم الله وعده، الله راست کرده در حق شما وعده خود را. استحسونهم بإذنه، وقتی که می‌کشید به حکم او. ببینید تحسون از ماده حس به معنای از بین بردن حواس را می‌رسان که در جمع معنای قتل است. استحسونهم بإذنه، وقتی که می‌کشید به حکم او. حتی اذا فشلتم، تا یکی سستی کردید، بزدلی کردید، و تنازعتم فی الامر، جدال کردید در کار پیغمبر، و تنازعتم فی الامر، در حکم پیغمبر تنازع کردید، و عصیتم نافرمانی کردید، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از آن که نمودار شد برای شما آنچه که شما دوست داشتید. منکم من یرید دنیا، از شما کسی می بود که دنیا را دوست داشت. و منکم من یرید الاخره، و شما کسی بود که آخرت دوست داشت. ثم صرفکم عنهم، پس خداوند منصرف کرد شما را از آنها و پیروزیتان به شکست انجامید. لیبتلیکم، تا بیازماید شما را. ولقد عفا عنکم، و الله از خطا هم برای شما گذشت. والله ذو فضل علی المؤمنین، الله صاحب فضل است بر مؤمنان. پیامبر خدا علیه السلام در جبل الرمات حضرت جبیر را، عبدالله ابن جبیر را چی کرد؟ به حیث امیر تعیین کرد. 50 نفر امرایش بود. وقتی که در ابتدای امر مشرکین شکست خوردن، کسایی که مسئولیت داشتن که این جبهه عقبی را نگاه بکن، یک بار گفتن که سست شدن که چطور می شود علفنی ما تا چطور می شود. حضرت عبدالله ابن جبیر برش میگه که نروین پایین، پیغمبر علیه السلام بر ما فرمان داده بود که ما شما همیشه تا آخر جنگ ایجا میباشیم، و جنگ تا هنوز خلاص نشدن. اینا گفتن که نه جنگ خلاص شدیم، اون ما شکست خوردن و ما میریم با مسلمان ها کمک میکنیم در جمعواری اسلحه. از این 50 نفر چند نفرشان پایین شد؟ 10 نفر با این همان. قرآن کریم با اونها خطاب میکند، بینید الله راست کرد برای شما وعده خود را. استحسونهم به اذنی، وقتی که به حکم الله اونا را از بین می بردید، کامیابی خیفتدا از شما بود. حتی اذا فشلتم، تا اینکه سست شدید، بزدلی کردید، و تنازعتم فی الامر، در حکم پیغمبر گفتگو را شروع کردید. یکی دان گفت که نه جنگ خلاص و پیغمبر بر ما تا جنگ گفته بود، جنگ حالی نیست. و دیگه گفت که نه، پیامبر بر ما گفت که اینجا باش می باشیم تا که خود پیامبر بر ما بگه پایین شوید. و عصیتم نافرمانی کردید امر پیغمبر را. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد از آن که نمودار شد برای شما آنچه که می خواستید، دنیا برات نمودار شد. منکم من یرید دنیا، بعد از شما اراده دنیا، جذب منافع دنیوی را داشت، و بعد از شما بلند چی کرد؟ حکم را الهات پایین آمد. و بعد از شما آخرت دوست داشت و پا بر جا امو جامان تایی که شهید شدن. ثم صرفکم عنهم، باز منصرف کرد شما را از آنها و پیروزی به شکستتان انجامید. لیبتلیکم، تا الله شما را امتحان بکند که حکم پیغمبر را زیر پای کرد، این تو میشین. ولی کسی بود که صحابه پیغمبر گناهکار بود، الله میگه نه، ولقد عفا عنکم، الله درگذشت از این خطای شما، الله از این خطای شما درگذشت، الله او را برشان بخشیده. و الله ذو فضل علی المؤمنین، الله صاحب فضل است بر مؤمنان. از تو سعیدون، وقتی که بالا شده دور می گرختید، ولا تلون علی احد، و نظر نمی کرد به هیچ کس. و رسول یدعوکم، و پیغمبر می خواند شما را. فی اخراکم در جماعه پشت سر شما، فاصابکم غمم بغم، پس جزا داد شما را غم بر بالای غم. یک غم شکست، یک غم دیگری که آواز داده شد که پیغمبر شهید شده. این دوم لکی لا تحزنو، بی آواز دوم که الان محمد شهید شده، الا این محمد قد قتل، این آواز چنان تنین انداز بود که به گوش کل گیرد. مسلمان ها به اندازه غمگین شدن که مسئله غنیمت و مسئله دشمن و شهادت خود و اقربایشان کلشان از یادشان رفت. لکی لا تحزنو، تا که غمگین نشوید، علی ما فاتکم، به آنچه که از شما فوت شده، ولا ما اصابکم، و آنچه که به شما رسیده. و اندازه پیامبر علیه السلام و اصحاب دوست داشتن که تاریخی را میگوید یکی از زنان قهرمان مسلمان وقتی که خبر میشد میدوه از خانهش میرقم به طرف جبهه میاد، میبینه که فرزندش رو دیده، میگیریش و برش میگه مبارکت بوده باشم، نگذارش همه تو، بعد پیشوریش میده که برادرش رو دیده، او را میگیره برش میگه مبارکت باشم، باز افتیده که و همون تو چیخ میزنه، شوارش پیشوریش افتیده، شوارش بلند میکنه، او را میگذارد و چیخ میزنه که محمد کجا هسته. وقتی که برش میگه محمد علیه السلام زنده است، باشه میگه از غمه بجز غم پیغمبر صبح کس و من میتونم تحملش بکنم، هر غمه بجز غم پیغمبر را من تحمل کرده میتونم. و بعد از آرام میشود مثل که هیچ چیز را از دست نداده باشد. از خواهد لکی لا تحزنو، تا که غمگین نشوید، علی ما فاتکم، آنچه که از شما فوت شده، ولا ما اصابکم، و نه به آنچه که به شما رسیده. والله خبیر بما تعملون، الله با خبر است به آنچه که شما میکنید، الله با خبر است. ثم انزل علیکم، باز نازل کرد الله بر شما، من بعد الغم، بعد از شکست، بعد از غم، امانتا ایمنیه، نعاسا که پینگی بود، یغشا طائفتا منکم، در پیش گروهی از شما را، در پیش در گروهی از شما، یک بار یک خواب عجیبی صحابه پیامبر را میبرد. و طائفتون، و گروه دیگری بود منافق، قد اهمتهم، که در اندیشه انداخته بود انفسهم، نجات نفسهایشان، یظنون بالله، گمان میکردن به الله، غیر الحق، گمان ناحق، ظن الجاهلیه، گمان جاهلانه میکردن، یقولون میگفتن هل لنا من الامر شیء، آیا هست ما را از نصرت چیزی؟ عبدالله ابن ابی سلول اینا با دمیره میگفتن که یار فتو شکست خود داران، یه ما چی تو میشود دیگه، باز گفای خود دیگه طرح گفتن میرفتن دیگه. الله میگه که یک تعداد مؤمنان رو شکست خداوند متعال، در همچو لحظات سخت خداوند متعال یک بینگی خواب را بر اینها آورد، در حالی که اصحاب پیامبر میگه که ما به مو شمشیر خودتو که تکه کرده بود در اموجا ما را خواب برده بود، در اموجا ما الله اینا را خواب برده بود. وقتی که اصحاب بلند میشن مثل که نشی قوی و پس آماده برای مبارزه، الله انتو اینا را اطمینان داده بود، این هم نصرت خداوند متعال است. یقینا که انسان فکر بکنه آنانی که در بخاطر خدا میرسمن در امون سنگرهای تا اتو خوابت میبرد، اتو خواب آرام میکنی، که قسم با خدا سیگه که در بستر نرم تمام تو خواب نیست. کسی که ایمان ضعیف است دیگه هر آن نصر دق دق دلش میکنه که سر جتو میشود دیگه، ایمان با خدا یقینا که وسیله اطمینان است. و طائفتون، گروه دیگری بود از منافقایی که همیشه به خاطر جلب منافعشان در جبهه اشتراک میکند، قد اهمتهم انفسهم، در اندیشه انداخته بود نجات نفسهایشان، یظنون بالله، بالله گمان میکردن، غیر الحق، گمان ناحق، ظن الجاهلیه، گمان جاهلیت میگه اگر دین راست است چرا ما شکست میخوریم؟ حالی هم درستیم؟ یک تعداد منافقا چی میگن؟ اگر دین راست است ما خوب مردم هستیم، ایدا باز غیر مستقیم طرح میکنن، ما هم نمیفهم که چرا ما این رقم هستیم، میگه نه در تو خوب ایمان نیست، صحیح شده؟ یقولون میگوین هل لنا من الامر من شیء، آیا از ما را از نصرت چیزی؟ قل بگو ان الامر کله لله، بگو کار نصرت و پیروزی همش از آن خدا هست، قل بگو ان الامر كله لله، بگو نصرت همه برای خدا هست. یخفون فی انفسهم، میپوشند در سینه هایشان ما لا یبدون لک، آنچه را که آشکار نمی کند برای تو. در سینه هایش بیشتر خواصات دیگری هم هست، اونا را با تو نمی گوید. یقولون میگن لو کان لنا من الامر شیء، اگر برای ما هم اختیار چیزی می بود ما قتلنا هاهنا، اینجا کشته نمی شدیم. عبدالله ابن سلول همیتو می گفتن که ببینن که عبای سلول این بارها بارهای گرفت که اگر گپ مرا می پذیرفتن در داخل مدینه جنگ صورت می گرفت ما قتلنا هاهنا، اینجا کشته نمی شدیم. قل بگو برش ای پیغمبر، قل برش بگو ای مسلمان مجاهد در راه خدا، لو کنتم فی بیوتکم، اگر می بودید در خانه هایتان، لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، هر آن بیرون می آمدن کسانی که مقرر شده برایشان کشته شدن، الى مضاجعهم، به سوی کشتگاه های خود، به کشت به جای کشتگاه خود خامخا حاضر می شد. قتل مرد را الله تعیین کرده، کسایی را که الله مرگ تعیین کرده از خانش بی خودش بیرون مبره و در اوجا حاضر می شود. این قتل کنید که نوشته نشده باشد. لو کنتم فی بیوتکم، اگر در خانه هم می بودید، لبرز الذین کتب علیهم القتل، خامخا بیرون می شدن آنانی که سرشان نوشته شده بود کشتن، الی مواجههم، بسوی همی کشتگاه های خود خامخا می آمدن، در میدان کشتارگاه خامخا می آمدن. وليبتلي الله ما في صدوركم، اي شهادت ها اي شکست ها به خاطر است که الله امتحان بکند. يبتلي الله، ظاهر بکند الله، ما في صدوركم، آنچه که از نفاق بر سینه های شماست، این به خاطر زی است. وليمحفظ ما في قلوبكم، تا خالص گردن آنچه که در دل شماست از ایمان، آنچه که از ایمان در دل شما او را بر خالص بکنه و انعطاف مجدد بر عقیده خود بکنی. والله علیم بذات الصدور، الله عالم است با آنچه که در سینه هاست، با آنچه که در سینه هاست. ان الذين تولوا منكم، هر آنانی که رو گردانیدند، منكم، از شما، یوم التقى الجمعان، در روزی که روبرو شدند، دو گروه مؤمن و کافر، انما استزلهم الشیطان، جز نیست که لغزانید ایشان را شیطان، به بعد ما کسبوا بشومی، بعد آنچه کسب کرده بودند، بعد آنچه کسب کرد، علت شکست چی شد؟ تنازع در امر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. ولقد عفا الله عنهم، و الله از اونها گذشت، الله از این خطایشان گذشت. ان الله غفور حلیم، الله بخشنده مهربان است، الله بخشنده مهربان است. و آیاتی را که تا اینجا ما شما خواندیم، بررسی کوتاه علل شکست در مسلمان ها در غزوه احد است. گومی شاید بگویم که اول اشتباه محاسبه بعضی از نو مسلمانان در درک مفاهیم اسلام، که همیشه امداد غیبی را به اسلام میخواستند. یک تعداد مسلمانان به این فکر بودند که ما همیشه غایبانه کمک میشیم، بنان مسلمان اصلا شکست نمیخورد. این یک فکر دیری بود که پیش مسلمانان پیدا شده بود. در غزوه احد این را الله برش اصلاح کرد که نه، تو هم باید کار بکنی، مواظب بوده باشی، قوانین جبهه و جنگ را باید جدن مراعات بکنی. نکته دومی که سبب شکست مسلمان ها شد، عدم انضباط نظامی. در عدم انضباط نظامی این سبب شکست است. بنان ولو که تو خوب سخت داشته باشی، قمانده را قبول نکردی، الله شکست میده. در جا قمانده پیغمبر علیه السلام ببرش گفته که شما از این کو پایین نشوید، اینا بدون اذن پیغمبر پایین شدن. و سومش دنیا پرستی. هر کسی که از اهداف در اسلام، هدف اصلی چی است؟ قرب الالله، حکومت خدا، نه مسائل مادیات. وقتی که با مادیات داد کردی، از اموج شکست شروع می شود. مستقیم.com تقدیم میکنند. مسئله چهارمش غرور ناشی از پیروزی. یگان بار که انسان کامیاب شد، باز غرور میکند. مسلمان ها در ابتدای امر کامیاب شدند، غرور کردند، الله چی کرد؟ اینا را به طرف اصلاح کشانید. بنابراین علی خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تكونوا كالذین كفروا ما شوید مانند کافران و قالوا لاخوانهم و گفتن در حق برادران خود اذا ضربوا في الارض وقتی که سفر کنند در زمین او کان غزن یا باشن غازیان فماتوا او قتلوا یا کشته شوند در راه خدا یا به مرض خود بمیرند میگن لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا اگر نزد ما می بودند ما مات نکشته می شدن و ما قتلو نمی مردن و ما قتلو نکشته می شدن. مسلمان برای مجاهد این کلمه را نگوید. این موضوع بسیار مهم است. شما می فهمید که فعلا وصیت ها چی است؟ کسی که کلمه حق را بگوید، کسی که علیه استعمار مسئله جهاد را واضح بکنه، دیگه نصیحت کننده ها چی میگه؟ آبی اگر آرام بشین از برای خدا سرت بوی قرمه میده ای دیگر ها چرا این کارا نمیکنه؟ این تو بد نصیحت میکنه و مردک بندی میشی کشته میشی باز دیگر نصیحت های را دیگه ظالمانه و وقاحانه را شروع برد میکنه. الله میگه این نصیحت ها نصیحت های منافقانه است. این کلمه را نگو، تو خو مسلمان هستی، تو خو ایمان به الله داری. این یمسسکم الله بخیر فلا راد لفضله، اگر الله بر خیر را بخواهد او را کسی دور از پیش نمی کند، اگر الله بر شر را بخواهد او را از پیش تو کسی دور کرده نمی کند. بنابراین همه چیز خوب پیش خدا هست. الله بر ما میره اندازه کرده. ما جهاد نکنم تو جهاد نکنی، ما بندی نشم تو بندی نشی، ما انفاق نکنم تو انفاق نکنی، خیلی دینه کی را داری میکنم؟ این دین همه تواهی میره، هیچ امکان نداره. از چه خاطر آنانه که ما در افغانستان دور نقه نصیحت داریم، کسی که رئیس میشه باز گل برش میبرنه برای آفرین زیاد رشوت بخوا، چقدر خوب جای مقرر شدی، چقدر که میتونی زندگی را جور بکن. این نصیحت هاسته. کسی که در جهاد مسئله را بگه چه چه آرام باش، نه تنها تو مسلمان نیستی، کل دنیا مسلمان است. این تیگه پاره برد میدن. الله میگه این نصیحت های خائنانه را نکنه. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تکونوا کالذین کفروا ما شوید مانند کافران و قالوا لاخوانهم و گفتن در حق برادران خود اذا ضربوا في الارض وقتی که سفر میکنن در زمین، در زمین برای تسخیر زمین به خاطر حکومت خدا سفر میکنن او کان غزن یا باشن غاسیان، شمشیرش بر فرق کافر حواله میشود، انگامی که بمیرن و یا هم کشته شوند میگن پشتر سر جنازه چی میگه؟ لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلیو، اگر در قلی ما میشوشه نک میمردن و نکشته میشدن. لیجعل الله ذلك حسرتا فی قلوبهم، تا گردن الله این سخن را حسرتا افسوس فی قلوبهم در دلهایشان، اولادش خانوادش یا هم باز چی میگن؟ ولی سبگه ما را قبول نکرد دیگه، این رقم دفعا را برد بزنن، این رقم دفعا نزن. والله یحیی و یمیت، الله زنده می کند و الله می میرد، زندگی و مرگ پیش الله است. والله بما تعملون بصیر، الله با آن چی که می کنید بینا هست. ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر کشته شدید در راه خدا، او متتم یا به مرض خود در جبهه فوت کردید، لمن فیرتم من الله، هر آن بخشش از که اجانب خداست و رحمت و بخشایشش، خیر مما یجمعون، بهتر است از آنچه که جمع میکنن، بهتر است از آنچه که جمع میکنن. دنیا را که تیم کل زرق و برقش یک انسان جمع بکند به مرگ یک مجاهد نمیرسد، به مرگ یک مجاهد نمیرسد و او لذت جداگانه ای دارد. ولئن متتم، اگر بمیرید او قتلتم یا کشته شوید، لإله الله تحشرون، البته به سوی الله برانگیخته خواهید شد، به سوی الله برانگیخته می شوید و الله استقبال شما را می کند. در حدیث میگه که قبل از اینکه مرمی دشمن بر سینه مجاهد اصابت بکند، الله روحش قبض می کند و این روحش به طرف زودترین فرصت به طرف الله می رود به ایلین و الله برش میگه مبارکش بوده باشد، مبارکش بوده باشد، دروازه های آسمان به استقبال خلاص می شود. الى الله جل و الى الله تحشرون، او لا الى الله تحشرون، البته به سوی الله برانگیخته خواهید شد. بنابراین اساس چی شد؟ اساسی شد که ما نمیتونیم که یک انسانی که در راه الله مبارزه میکنه و جهاد میکنه شما قرار کرده ما بشین خواب بکنیم باز بگیم که الله از ما خوش میشود، الله از ما خوش نمیشود. هیچ امکان ندارد. خوشی یک مؤمن در وقتی که الله از پیش خوش شود و الله از مسلمان وقتی خوش میشود که جهاد و در راه مبارزه و راه در مقابل دشمن همیشه باید درازمن و این صفت است که الله برای مؤمن میده، الله در وجود ما شما پیدا بکند. مسلمان ها که شکست خوردن طبیعی که در دل یک تعداد مسلمان ها این چیزا میگرده که آنانی که سنگر ایلا کرده بودن بدان دیگه هم باید اونها قطع روابط بکنه یا به اصلاح دیگه مشوره هم باید صورت نگیره و به اصلاح گوشتوی باید برش داده شود. الله میفرم نه ایتو نکنین، فبما رحمت من الله، پس به سبب رحمت خداوند متعال، فبما رحمت من الله، پس در پرتو رحمت خداوند متعال لنت لهم، نرم شدی برایشان، برشان نرم شدی. ولو کنت فظا، اگر می بودی خشن غلیظ القلب سخت دل، لم فض من حولک، اصحاب از کنار تو میرد، لم فض تیت میشدن من حولک، از شاد شاطیر که بعد عمر در پهلویت نمی بود، علی در پهلویت نمی بود، شخصیت های بلند در پهلویت نمی بودن، لم فض من حولک. ببینید که فض در لغت به معنای کسی است که سخنانش تند و خشن باشد. ولو کنت فظا، اگر خشن می بودی و غلیظ القلب سخت دل، انعطاف پیدا نمی کردی در مقابل سخنها، لنفض من حولک، اصحاب از کنارتون می رفتن. بنان فعفو عنهم، آنها را عفو بکن، فعفو عنهم، آنها را عفو کن و استغفر لهم و برای آنها طلب آمرزش از خدا بخوای. و شاورهم فی الامر، و در آینده هم امرایشان مشوره بکن. اما کسایی که سنگر ایلا کرده بود سه چیزش بکن، اولیشی که عفو بش بکن، دومی که طلب آمرزش از الله برش بخوای، سومی که و شاورهم فی الامر، در آینده هم امرایش مشوره بکن، در آینده هم امرایش مشوره بکن. فیضا عظمت، هر دو به مرحله تصمیم نهایی رسیدی، فتوکل علی الله، پس اعتماد بکو به الله در اجرای آنچه که شما به اون تصمیم گرفتین. ان الله یحب المتوکلین، الله دوست دارد اعتماد کنندگان به الله را، الله دوست دارد متوکلین را. در تاریخ پیامبر خدا علیه السلام وقتی که انسان زیاد مشوره میکرد، بسیار زیاد مشوره میکرد با وصفی که تأیید وحی الهی را داشت، و در جاهای متعدد ما ببینیم که پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که در بدر میاد در یک جای حکم میکند که سنگر بگیرن، حضرت خباب بن المنذر رضی الله عنه میاد مشمع یا رسول الله، حکم الله هست در اینجا که ما شما باید جای بگیریم و یا که نظر است؟ پیغمبر خدا که نه نظر است. بعد فرمود که پس خوب است که ما شما در جای بدر قرار بگیریم، هم چاهای آب امرای ما می باشد و هم جای ما بلندتر است به دشمن. پیغمبر خدا علیه السلام نظر رسول قبول کرد و همونجا رفت. بنابراین مشوره در اسلام یکی از مسائل بسیار مهمی است. ما می بینیم که قرآن کریم به خاطر از این موضوع یک سوره را به نام سوره شورا برای ما شما معرفی می کند و یکی از صفات بلند مسلمان و امرهم شورا بینهم. یکی از مواصفات بلند مسلمان چیست؟ که کارهای خود را به اساس مشوره به پیش میبرد. روی این اساس اگر خواسته باشیم که کامیابی دارین داشته باشیم، پس تمام کارهای خود را به اساس مشوره باید به پیش ببریم. این مشوره چی رقم صورت میگیره؟ هم مشوره در خانه باید داشته باشیم، هم مشوره در مسائل علمی داشته باشیم، هم مشوره در مسائل سیاسی داشته باشیم، هم مشوره در مسائل اقتصادی داشته باشیم، هم مشوره در مسائل نظامی و تکنیکی داشته باشیم، بلاخره در کل موضوعات خود. در داخل خانه هم کار میکردی عزیز، مشوره بکو با همسرت، مشوره بکو با دخترت، مشوره بکو با اولادت، مشوره بکو با پدر و مادرت، مشوره بکو. این کار را باید بکنیم. اساس مشوره. ولی چی رقم مشوره بکنیم؟ کار نیکی است که پیامبر خدا علیه السلام مجالس دایروی داشت، یعنی گرد میشاشت تا که رأس مجلس را ختم میکرد. بعد از او از طرف راست امیر شروع میکند، اول موضوع را برای مسلمان ها میگوین که این یک موضوع است، شما مشوره بکنین. بعد از طرف راست شروع میکنه. در مشوره آداب است که یک نفر سخن خود را میگوید و این را لازم نمیداند، میگه نظر ما در رابطه این طور است. امیر یا رئیس فامیل یا رئیس او را یاداشت میگیرد، دوم، سوم، چهارم تا که به دست چپ میرسد. در مدت علمی نظرات او گفته میشود، آنانی که در رأس قرار دارد او میفهمه که کدام نظر خوبتر، دقیقتر و صحیحتر است. پس بنام به کثرت آرا یا به فیصله که خود میداند او را تنظیم میکند و میگه این تو میکنم. وقتی گفت این تو میکنم، باز کسای دیگر مخالفت با او نمیکنند که چرا نظر مرا قبول نکردی؟ این باز بیادبی است و این شورا نیست. بنام در شورا نظر میتیم، ما مسئولیت به تنفیذ آنچه که ما میگم او استبداد رأی نمیکنیم. پیغمبر خدا علیه السلام یک حدیث میفرماید که ما شق عبد قط به مشورت ولا سعد به استغناء رای. هیچ انسان به اساس مشوره بدبخت نشده و هیچ انسان کامیابی را به اساس استغناء رای خود پیدا نمی کند. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث دیگر می فرماید اذا کان امراؤکم خیاركم، اگر امیرانتان از جمله مردمای انتخابی شما بوده باشد، و اغنیاؤکم سمحاؤکم، غنیای شما هم کسایی بود که در راه خدا انفاق میکنن. ایتو غنی نبوده باشه که مبتذلیات و مردم خرج بکنن، در راه خدا چی بکنه؟ انفاق بکنن. و امرکم شورا بینکم، همه اتفارایتان به اساس مشوره را پیش برود. فظهر الارض خیر لکم من بطنها، در صورت روی زمین از زیر زمین بر شما خوبتر است. و اذا کان امراؤکم شرارکم، ارض امیرانتان بدترین مردم شما بوده باشد، شراب خور و لجوج و بیمعنا. و اغنیاؤکم بخلاؤکم، مردم های غنی و پیسه‌دارتان مردم های بخیل بوده باشد. و لم یکن شورا بینکم، و در بینتان سیستم شورا وجود نداشته باشد. فبطن الارض خیر لکم من ظاهرها، در صورت زیر زمین بر شما اثر زمین کرده خوب است. زیر زمین خب بیغم هستی دیگه، بعد از این زندگی که در مرد خوب تر است. و در رابطه بایی که ما خب باید مشوره بکنیم، با کی مشوره بکنیم؟ یک سی صفت که در کسی بود با او در زندگی مشوره نکنه، از این که به اصلاح به گپ عوام با کلایت میگه مشوره بکنیم خوب تر خواهد بود. این سی صفت مهم است. اول با انسان بخیل مشوره نکن، زیرا او کتزو که مشوره میکنی همیشه با اون بخلش تو را به غلط توجه میده. حالا پیسه مصرف میشه سر تیر مارده میکار، حالا که یک کار بسیار مهم بوده باشد. انسانای بخیل صلاحیت مشوره گرفتن را ندارن، دادن را ندارن. انسانای جبون و ترسو، انسانی که ترسو بوده باشد هر که تو از پیش مشوره میکنی والله سبتین خدا خو حق است، خو خدا ناصرش هست دیگر، خو تو بشین نان بکو سیش نگه قرائه کده با دیگر در پشتت میدوند دکانداری بکنی ترا باید میگرد چی دیگر. این طوری مردم های جبون و ترسو نمیتونه می به انسان مشوره بده، از اونا مشوره نمیم خراب کن میکنن. و مردم حریص، دنیا طلب، کل محیارش چی بوده باشه؟ دنیا بوده باشه، الله چوکیو و پیساو امیگن جب جای نرم بوده باشه یا باید بشنه. با چونین مردم هم چی نکنن؟ مشوره نکنن. ما سوا از او با هر کسی که میتونن مشوره بکنه، با هر کسی که میتونن. و پیامبر خدا علیه السلام مشوره کرده، در صلح حدیبیه با همسرش مشوره کرده و نظری که همسرش برش داد و قابل قبول بود و الله جل جلو نصرت را مسلمان ها نصیب شد. فتوکل علی الله، توکل هر حمل ما شما شناختیم که به کار بردن تمام وسایل و امکانات است و نتیجه را به الله سپردن. این را توکل میگم. توکل نیست که امکانات از دست بدیم با بگم خدا همه تو ما را کامیاب میکنه، همه تو کامیابت نمیکنه، الله به تو عقل و فکر و دنیا بر داده تو استفاده بکن. این ینصرکم الله، نتیجه توکل چی میشه؟ این ینصرکم الله، اگر مدد دهد شما را الله فلا غالب لکم. پس کسی نیست که بر شما غلبه پیدا با فلا غالب لکن، پس غلبه ندارد بر شما کسی، فلا غالب لکن، هیچ کسی غالب شده نمیتوند بر بالای شما. و این یک ظلکم، و اگر مدد نکند شما را، فمن بلدی، پس کس که ینصرکم مدد کند شما را، من بعدهی بعد از الله، کی اکم بکنید؟ اگر الله شکستت بدهد، کس که تو را باز کامیاب بکنه؟ اگر الله مدد بده، کس که باز بر تو شکست بدهد؟ و علی الله یتوکل المؤمنون، پس باید به الله اعتماد بکنن مؤمنان، به الله اعتماد بکنن مؤمنان. از این خاطر معنا چی است؟ اکیدادی فکر میکنه ما با اردوی خود اطمینان داریم، فهمیده شد؟ ما با اون دکش باور داریم، فهمیده شد؟ ما با امریکا اعتماد است، این چیزای اعتمادی نیست. پیامبر خدا علیتون چی میفرمه؟ اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین، الله به اندازه رب چشم مرا به خودم مگذار، به اندازه رب چشم مرا به خودم مگذار، این را خود بگذار که ما سر مادیات توکل بکنه، این را بگذار و الله باور داشته. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و خاص و صرف به الله اعتماد میکنه، باور میکنه مؤمنان. و ما کان النبی ان یقول، یک جواب است که به ذهن یک تعداد در ابتدا رسیده بود. قرآن کریم خو کتاب الله هست، بسیار گفا در دل یک کسی میگرده که او را گفته نمیتونه، و الله او را بیرون میکشد. یکان بار چی میشه؟ در غزای احد در دل یک تعداد شاید گشته باشه که اگر ما وقت برم نشه که باز از غنیمت بر ما چیزی نرسد، یا به اصلا بیعدالتی صورت بگیرد، مال برم نشود. الله میگه و ما کان لنبی، ممکن نیست که ان یغل، ممکن نیست که خیانت بکند پیغمبر، ممکن نیست که پیغمبر خیانت بکنه، حق تو را ندهد. و من یغل، هر که خیانت بکنه، یأتی بما غل یوم القیامه، میاد با آن چی خیانت کرده در روز قیامت. هر کس دنیا خیانت با اون خیانت در روز آخرت حشر میشود میاد. افغانستان که فتح کرد حضرت عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه، بعد از او باز یک تعدادی از مردم هایی که مسلمان نو شده بودن، اونا نمی فهمیدن که مسئله جهاد چی رقم است، بعد چیزها را برده بودن. حضرت عبدالرحمن خبر شد که صحابه در طول تاریخ که پیش می آمدن سوزن کسی برده نمی شد. بعد در این پل خشتی کلی قطعات عسکری خدا جمع کرد، برش سخنرانی کرد و برش گفت که ما از پیغمبر خدا علیه السلام شنیدیم که می فرمود هر کسی که بندی بود از بیت المال را دزدی بکن، الله را در دوزخ می بارد. هر کسی که نال کونه اسب بیت المال را دزدی بکن، الله را در دوزخ می بارد. یک گریان در مابین صفوف جهاد شد، مجاهدین شد که هر کسی یک مسلمان مثلا یک قطیفه را برده بود، به خاطر که در جبهه خود سرش پرده خانک بود، امور را پس آب امیر هم از تو بوده باشه، ما خود اینی را برده بودم، یک قطیفه یک کمپل برده بود، او را انداختم و کلگی گیریان میکردم و با جان از این مسلمان ها کلگی افغانستان چور کردم و امیده جانه با الله ای را با جنت هم میبرم.